Radio 1. Het NOS-journaal. In de omgeving van Tata Steel in IJmuiden zijn veel meer schadelijke stoffen gemeten dan de staalfabriek zelf rapporteert, meldt het RIVM. Zo is er 50 keer meer koper gemeten dan in de gegevens die Tata aanleverde. Mogelijk heeft de fabriek de data niet volledig aangeleverd of zijn bijvoorbeeld lekkages niet opgenomen. Het Outbreak Management Team kijkt vandaag naar de quarantaineregels voor scholen. Er is steeds meer kritiek op het beleid. Ook GGD-directeuren roepen nu op om de regels te versoepelen. Door het huidige beleid is er volgens hen gezondheidsschade en komen er leerachterstanden omdat veel schoolklassen in quarantaine zitten. De aflevering van Boos over de misstanden bij The Voice is sinds gistermiddag ruim 7 miljoen keer bekeken op YouTube. In de uitzending van anderhalf uur werden medewerkers van de talentenshow beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook reageerde John de Mol voor het eerst op de aantijgingen. En de Amerikaanse rockzanger Meatloaf is op 74-jarige leeftijd overleden. De zanger is onder meer bekend van zijn wereldwijde hit Paradise by the Dashboard Light. Die was afkomstig van het album Bad Out of Hell uit 1977. Een van de best verkochte albums ooit. Het weer nog, lokaal kan het nog glad zijn. Verder zonnig vandaag met een enkele bui. Later wel meer bewolking en wat regen en het wordt 4 tot 7 graden. In het weekend grijs en droog. En verder weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Door een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is, zijn er 2 rijstroken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en af het Rotterdam Centrum 4 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen af het Zomer en Geldrop 5 kilometer. Je hebt daar 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, en dan is Meatloaf ook nog dood. Spraakmaker vanochtend is cultuurhistoricus David van Rijbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een ongeëvenaarde zanger. Hij verkocht in zijn carrière meer dan 100 miljoen albums. U schrok, hè, toen u het hoorde? Nee, ik hoorde het pas, ja. En het is, de timing had bijna niet beter kunnen zijn. Uit het tijdperk toen Sex nog Paradise by the Dashboard Light was. Ja. Dat contrasteerde wel met wat ik gisteravond zag. Weinig paradijs. Ja, ik herinner me nog, er zit in dat nummer, Paradise by the Dashboard Lights, een soort fragment en dan yes, no, no. Dat was eigenlijk volgens mij een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De leden van het Mediaforum zijn hier ook alvast. Welkom aan Gert-Jaap Hoekman van nu.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. En Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, Mireille, Meatloaf was het geluid van jouw middelbare schoolleeftijd. Ja, dat zijn de feestjes geweest, de schoolfeesten. En dan altijd een beetje aan het eind van dat feest kwam dat nummer. Dus ik heb er wel hele mooie herinneringen aan. Ja. Gert-Jaap, niet jouw favoriet of wel? Nee, over de doden niets dan goed, dus blijf maar niet te lang bij mij. Nee, je vindt het gewoon niet zo lekker nummer. Nee. Niet zo fijn. 8 minuten, wat was het? 8 minuten 28, pure ellende. Ja, nou, je had even de tijd. Goed, we gaan naar stand.nl. Want we kunnen wel stellen dat er gisteren een schok door het land ging. Hè, bij het kijken naar de uitzending van Boos. Schok over de aard van de verhalen en de hoeveelheid natuurlijk ook. En vooral ook over de reactie van John de Mol weer daarop. Wat in ieder geval duidelijk is geworden, is dat er nog te weinig besef is van de omvang van dit probleem en hoe we het moeten voorkomen. Vandaar de stelling vanochtend: er moet een nationaal gesprek komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Talentjacht wordt per direct van zender gehaald. Minderen de misstanden bij The Voice. Eindelijk kon iedereen zelf zien waar de beschuldigingen over misbruik bij het RTL-programma The Voice nou precies over gaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Hij kwam naast mij zitten en toen begon hij mij ineens te zoenen. Machtsverhoudingen, schaamte en ongeloof. Het maakt dat de verhalen nu pas naar buiten komen. Vrouwen blijken heel veel moeite te hebben om aangiftes te doen van grensoverschrijdend gedrag, zelfs van aanranding. Denkt u dat nu ook iets is wat op meer plekken besproken gaat worden? Nou, dat zal wel moeten, denk ik. Het is gewoon echt verschrikkelijk en het mag niet. En het moet absoluut meteen stoppen en ophouden. Er moet een nationaal gesprek komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de uitzending van Boos van gisteravond en alle reacties die dat en gevoelens die dat heeft losgemaakt. Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR. Hoe doen jullie dat op de werkvloer? Ja, we hebben natuurlijk ook regels en protocollen waar we ons aan moeten houden. En ook wel mensen waar de vertrouwenspersonen waar je dingen kan melden. Hè? En dat gaat niet alleen over seksueel overschrijdend gedrag, maar ook over intimidatie, racisme. En daar worden jaarlijks dan rapportages van gemaakt. Ja, dat klinkt nog een beetje formeel, maar is het ook een gespreksonderwerp op de werkvloer zelf? Absoluut, ja? Absoluut. Ja, hoe? Nou, dat je het vaak met elkaar daarover hebt van bijvoorbeeld, moet je elkaar corrigeren wanneer iemand een grap maakt die net verkeerd valt bij iemand anders. Ja. En dat is een gesprek, denk ik, dat heel belangrijk is op elke werkvloer om te voeren. Dat je ook elkaar durft te corrigeren of misschien excuus kan maken voor een grap die verkeerd valt. Het hoeft niet eens een grap te gaan over met een seksueel tintje, maar ook andere grappen. Dus het gaat ook om intimidatie, racisme. Ja. Dat je een cultuur creëert waarin mensen elkaar kunnen aanspreken, waardoor je misschien bepaalde problemen niet te lang laat ontstaan. Ja. Gert-Jaap Hoekman, John de Mol zei gisteren dat hij eigenlijk maar één signaal dus heeft gehad. Hè? Jeroen Rietbergen en dat gesprek in zijn kantoor, waarbij hij hem flink de les heeft gelezen en alle hoeken van de kamer heeft laten zien. Krijg jij signalen van je werkvloer wel eens? En wat doe je er dan mee? Niet zoveel. En door gisteren, door de reactie van de Mol zit ik natuurlijk ook wel bij mezelf na te denken van, betekent dat dan dat ze er niet zijn? Ja, want ja, als je iets niet ziet, wil het niet zeggen dat het er niet is, hè? Ja, ja. Dus ik krijg ze wel eens, overigens vrij recent. Eentje niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, overigens, maar wel over waar Mireille het ook over had, over cultuur, hè, in dit geval vergadercultuur. Hoe ga je met elkaar om in een wereld, ik moet toch zeggen, ook bij ons, die toch door mannen wordt gedomineerd. Wat doet dat met de manier waarop je met elkaar praat? Laat je elkaar genoeg uitpraten? Komen mensen die niet de luidste stem hebben genoeg aan bod? Dat is toevallig, moet ik toch zeggen, deze week een onderwerp van gesprek bij nu.nl. In ieder geval bij de chefs en de hoofdredactie van nu.nl. En dat gesprek denk ik dat door Boos eigenlijk en alles wat daaromheen gebeurt natuurlijk wel extra versterkt. Ja. Want ik vind het best wel link. We gaan het natuurlijk uitvoerig nog hebben over de reactie van John de Mol. Maar het is natuurlijk veelzeggend als iemand zegt, ik heb maar één ding gehoord. Ja. Want dan kun je afvragen, jokt hij daarover? Hè? Of, of als hij dat niet doet, wat zegt dat dan eigenlijk over die cultuur? Dat je maar één ding hebt gehoord? Of wat zegt dat over de leidinggevende die het niet doorheeft? Precies, toch? Ja. Thijs van Rijbroek, woedt deze discussie ook in België eigenlijk? Ik moest ook denken aan die zaak Bart de Pauw natuurlijk, die presentator, hè, die volgens mij eind van 2021 is veroordeeld. Ja. Ook vanwege het onder andere versturen van grensoverschrijdende appjes. Ja. En wel meer dan dat. Wel, er was een tijd dat het leek alsof dit soort gedragingen enkel in de katholieke kerk voorkwamen. Nu ontdekken we dat de hele entertainment sector in hetzelfde bedje ziek is. En dat speelt natuurlijk ook in België. En ik heb net nog even de websites gecheckt. Het is voorpagina nieuws wat vandaag in Nederland zo groot is, wordt ook in Vlaanderen als voorpagina nieuws beschouwd. Die programma's worden ook bekeken in Vlaanderen. Die figuren zijn ook hier bekend. Ja. Hier bedoel ik in Vlaanderen dan. Ja. En dus ja, dat speelt zeker. En mensen zijn ook verbijsterd, denk ik. Ja. Maar wat was in België dan, naar aanleiding van die zaak, Bart de Pauw, de reactie? Werd er toen ook geroepen om een nationaal debat of een gesprek, of dat het hoger op de agenda moest komen, dit thema? Wel, er is een rechtszaak gekomen die zeer veel aandacht heeft gekregen en die echt wel tot een, zeg maar, heeft het debat geopend, het maatschappelijke debat hierover, mensen wakker geschud. Er was een tijd dat men dacht dat verkrachting alleen maar is, zoals ook een van de getuigen in het programma gisteravond zei, van je fietsje gesleurd worden, meegepakt in een bestelbus en met geweld seksueel overmeesterd worden. Maar die definitie is verruimd. En dat debat is inderdaad wel gevoerd geweest daardoor. Waar jullie vandaag toe oproepen, gaat nog een stap verder. Dat vind ik heel interessant. Nou, dat gaat eigenlijk ook over, moeten we het niet eens hebben over het gedrag van mannen en hoe dat komt? Wel, dat sowieso. Dat vond ik eigenlijk een van de meest verbijsterende passages in het programma gisteravond, was eigenlijk de reactie van John de Mol, die zei van, het ligt aan de vrouwen, wat jammer dat ze de weg niet vinden naar de loketten. Er is ook veel verontwaardiging over. Hè? Ja, er is heel veel verontwaardiging over, en dat is ook heel begrijpelijk. Het probleem begint echt niet bij de slachtoffers. Nee. Nee. U bent een voorstander van het voeren van sowieso van nationale gesprekken en burgers daarbij betrekken. Hoe zou je dat op deze manier in dit geval vorm kunnen geven? Ik denk dat de SER in Nederland hier een belangrijke voortrekkersrol zou kunnen spelen. Vermits zij toch de behoeders zijn van de sociaal-economische vraagstukken. Het gaat hier over seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Nou, je zou kunnen zeggen dat de SER oproept om in allerlei bedrijven, firma's, fabrieken, met werkgevers en werknemers gesprekken te voeren over wat er is gebeurd en vooral wat de grenzen zijn. En dat je vanuit, ik denk dat dat gesprek zeer breed moet gevoerd worden door zoveel mogelijk mensen. En dat je in een tweede fase afvaardigingen uit die bedrijven stuurt naar een landelijk gesprek. Dat kunnen wat mij betreft 1000 of 500 of 200 deelnemers zijn, om tot een protocol te komen. Een nationale deontologische code van wat geldt hier als een veilige werkplek en wat niet. En ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn. Dan had je tenminste iets uit deze vreselijke ervaring, had je tenminste enige lessen getrokken hebben. En verandert dat iets aan het gedrag van mannen? Is dat een intrinsieke motivatie? Roept die dat op, denkt u? Ik denk het wel. Ja? Omdat je een soort, je krijgt een vorm van nationale normering. Ja. Dat helpt. En het verduidelijkt ook het begrippenkader. De wet zou daartoe moeten volstaan. De wet bepaalt wat verkrachting is. Mm-hmm. Maar het lijkt alsof heel veel mannen doen alsof ze die wet niet kennen. Ja. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen reacties. Maar Richtje, die zegt in onze community, er moet een discussie komen over wat seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk is. Ik vind het heel erg dat ik met vrouwen om me heen dit gesprek kan voeren en dat iedereen voorbeelden heeft. Voor Jeroen hoeft er geen nationaal gesprek te komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ouders moeten gewoon aan hun zoons heel duidelijk maken dat ze met respect met anderen moeten omgaan en dat ze niet alleen hun kruis achterna moeten lopen. Sandra, die stuurt via de Radio 1-app. Normale, fijne mannen laten jullie nu ook eens horen tegen seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en victim blaming. Dat helpt alle slachtoffers. Ik ga naar Marlies Brand. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons. Ja. Een nationaal gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Is het daar hoog tijd voor wat u betreft of niet? Ja, daar is het hoog tijd voor. En ik weet even zijn naam niet, maar dat is de meneer uit Vlaanderen. Die begon over de SER. En, ja, David van Erdoek. Hoe je dit zou kunnen aanpakken. Nou, dat was ook mijn idee. Dat je echt moet zorgen dat je met alle groeperingen, zal ik het zo maar even noemen, of domeinen in de samenleving, dit gesprek moet gaan voeren. En dat er ook een bewustwording moet komen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat over macht. En dat vindt gewoon overal plaats. En dat er ook inderdaad een bewustwording moet komen van wat verkrachting is. Hè? Verkrachting is inderdaad niet alleen maar van je fiets gesleurd worden in een donker bos. Maar dat is ook als je ergens met iemand in een kamertje bent die je kent. En die jouw grenzen overschrijdt. En dat je vanuit angst verstijft. Hè? Zoals ook verteld is door een van de deelnemers van The Voice. Dat is ook verkrachting. Ja. Dus dat er ook een gesprek plaatsvindt van over de beelden die mensen hierbij hebben. En dat daar ook een soort overeenstemming over komt. En dat je dat met elkaar inderdaad gaat vastleggen. Ja, hoe vreselijk ook de termen. Ja. Maar je hebt het eigenlijk ook gewoon over definiëren, maar ook normen en waarden die je van huis uit al meekrijgt. Nou, precies. Lijkt mij. Ja, ja. Met normen. Je hebt het inderdaad ook over normen en waarden. Dus ik moest ook denken aan. Ik werk zelf bij een grote zorgorganisatie, bij Atlant. En daar in de zorg is ethiek is heel erg belangrijk. Wordt steeds belangrijker. Wordt steeds meer ook gesproken over ethiek. En dan heb je het over hele moeilijke beslissingen die je zou moeten nemen in de zorg. Over onvrijwillige zorg, over euthanasie, over dat soort zaken. Mm. Niet zozeer over dit onderwerp, maar de vorm van een moreel beraad, waarin je dus met elkaar gaat onderzoeken van wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom zwijgt John de Mol? Die heeft dan een 1-op-1'tje met Jeroen Rietbergen. Maar verder houdt hij het gewoon onder de pet. Want er staan natuurlijk ongelooflijke hoge financiële belangen op het spel. Maar dat je dus ook eens het gesprek voert van wat gebeurt er nu in deze casus? Welke belangen zijn hier? Welke normen zijn hier? Welke waarden? Waardoor worden deze mannen gedreven dat ze ook dingen gaan verzwijgen en niet openlijk hiermee komen wat er speelt in dit geval in The Voice of Holland, maar ook Dus dat zou een heel, heel belangrijk gesprek zijn om dan vervolgens dat eens onder de loep te nemen en dan met elkaar te gaan definiëren, ja, welke normen en waarden moeten eigenlijk prevaleren boven het verzwijgen van dit soort wantoestanden. Ja, zou onderdeel moeten zijn, een belangrijk onderdeel van een nationaal gesprek. Marlies Brand, hartelijk dank. Absoluut. Helene Hoink van Papendrecht is forensisch psycholoog. Ze ondersteunt cliënten in vraagstukken ten aanzien van ongewenst gedrag op de werkvloer. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij allerlei bedrijven bent u actief, zowel in de publieke als de private sector. Even voor het beeld, want we hebben het over, het is natuurlijk niet alleen bij The Voice, het zit overal, dat zijn de decreten die je hoort deze dagen. Hoe vaak komt het nou echt voor? Hoe wijdverbreid is het? Ja, hoe wijdverbreid is het? Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Hè? Hoe vaak komt het voor? Ja, dat is waar. Dat is gewoon heel moeilijk eigenlijk te zeggen. Ik hoor de mensen voor mij natuurlijk ook hun input geven. Het voorbeeld dat de vrouw voor mij gaf het verstijven van een jonge dame die dan uit angst eigenlijk zich niet verweert verder. Dingen die onder de pet worden gehouden. Het is het topje van de ijsberg, denk ik, dat wij te zien krijgen. En het is misschien ook wel heel cru om te zeggen, maar ik heb er wel genoeg werk aan met mijn team. Ja. Dus het komt ook wel heel veel voor. En dan hoe wij het verspreid, seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, dat kent geen sectorvoorkeur. Het is eigenlijk inderdaad ook, het hangt gewoon meer samen met macht. En machtsposities, die komen in iedere sector voor. Een hiërarchische verhouding. Nou staat u cliënten bij die vraagstukken hebben ten aanzien van dit ongewenste gedrag, dus inderdaad op de werkvloer. Als we even kijken naar de mannen, want daar willen we het toch wel echt wel over hebben in dit half uur. En je kijkt naar die psychologie. Wat zou je daar dan eigenlijk mee kunnen? Als we het over gedrag hebben. Het is een beetje een cryptische vraag. Tegelijkertijd kun je er ook al een paar verschillende invalshoeken, denk ik, op inzien. Mannen hebben een sterkere fysiek. Dat geeft ze bij voorbaat eigenlijk al meer macht over vrouwen. Ik zie wel dat het gevoed wordt door de organisatie waarbinnen ze dan opereren en wat de cultuur daarbinnen is. Hmm. Dus ze worden eigenlijk gesteund door omgevingsfactoren om zich ook echt vanuit die machtsverhouding zich te positioneren. In dit geval dan met seksuele intimidatie ten opzichte van andere vrouwen. Komt ook voor ten opzichte van andere mannen. Daarin is de man gewoon bij voorbaat fysiek al sterker dan de vrouw. En is dit een middel waarmee ze dat ook echt kunnen laten zien. Hè? Dus ook het machtsmisbruik dan vanuit de seksuele hoek. Maar dat zit hem dus ook eigenlijk in de infrastructuur, of eigenlijk zoals we het hebben ingericht en georganiseerd. Binnen die organisatie. Ja, zeker. Je ziet daar echt een voedingsbodem voor. Hè? Mm-hmm. Wij maken tijdens ons onderzoek gebruik van 8 cultuurdrijvers. Dat is een model wat we samen met de Erasmus Universiteit hebben ontwikkeld. En we zeggen eigenlijk hoe meer van die factoren, van die 8 cultuurdrijvers aanwezig zijn binnen een organisatie, hoe minder snel ongewenst gedrag voorkomt. Ja. Daarin zie je dus echt belangrijke elementen als voorbeeldgedrag is een hele belangrijke. Ja. Maar ook hoe je het inricht met kunnen we elkaar aanspreken op elkaars gedrag. En wat doen we daar dan mee? Hè? Als we dan feedback krijgen, wat doen we daar dan mee? Kunnen we het bespreken? Dus dan heb je het ook echt over een meldstructuur inrichten. Maar een hele belangrijke daarin is, wat wij ook vaak zien dat is misgegaan, is hoe je dan vervolgens met zo'n melding omgaat. Ja. Want je kunt het wel melden en proberen te bespreken, maar als daar vervolgens niet op wordt geacteerd. Ja, dan denk de volgende week, ik pas wel 3 keer op voordat ik me kwetsbaar ga opstellen. Het heeft dus blijkbaar geen zin om een melding te maken. Of sterker nog, diegene wordt, die krijgt een promotie op een ander team. Terwijl daar misschien vanuit de organisatie de beste intentie achter zit van, we zetten hem weg. Hè? We brengen hem naar een andere plek. En dan komt dat toch over op het team waar die is weggegaan. Waar er dus klachten waren over iemands gedrag. Ja, dat hij is weggepromoveerd. Dat hij juist beloond wordt voor dat gedrag. Ja. Helen Hoink van Papendrecht, hartelijk dank. En verder een mooie uitzending. Want het is echt een prachtig onderwerp. We blijven luisteren. Ja, en we blijven vooral luisteren. Ja. Ja. Pedagoog Minchenu Maduro, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een gesprek over de omgangsvormen moet misschien ook wel vroeg beginnen. Hè? Daar hadden we het al even over. Thuis bijvoorbeeld. Hoe begin je zo'n gesprek? Nou ja, je kan gewoon niet vroeg genoeg beginnen. En in de opvoeding verwerk het erin. Toen ik gevraagd werd voor deze uitzending, moest ik direct denken aan een situatie tijdens mijn opvoeding, zeg maar. Mijn ouders thuis, we hadden elke week... kwam het gezin samen en bespraken we verschillende onderwerpen qua geloof, maar ook hoe het ging binnen het gezin. En mijn vader bereidde die onderwerpen voor. En zo was er ook eens een keer een onderwerp over seksueel overschrijdend gedrag. Van als iemand aan je vagina zit, en ik zat daar met mijn broer Brian, of als iemand aan je penis zit. En wij lachen, want ik was 5 jaar oud en ik dacht, waar heeft mijn vader het over? En hij liet ook dingen zien van hoe dat eruit kan zien. En ook dat je nee moet zeggen en weg moet rennen als iemand je daar vraagt om te komen ergens. Nou, en wat gebeurde er? In die week, ik ging mijn beste vriendinnetje ophalen. In het portiek staat een man zichzelf af te trekken. En die vraagt of wij naar binnen komen. En ik zeg nee en ik ren weg. En mijn vriendinnetje rent achter me aan. En ik ga naar huis en ik vertel het. En ik moest daar direct aan denken. Want ik herkende dat wat mijn vader ons had uitgelegd. Terwijl we eerst daar heel giechelig over deden. Maar ik herkende het wel meteen van nee. En ik denk dat heel belangrijk is. Dus niet alleen maar nee zeggen, maar ook het nee accepteren. En ik denk dat dat vooral nu waar we het over hebben, over jongens, mannen die het nee niet respecteren of niet eens het kunnen opbrengen, omdat ze constant maar hun zin doordrijven. En wat de vorige spreker ook zei, dat vond ik echt heel treffend, dat als er een cultuur bestaat in een bedrijf of organisatie of waar dan ook, waar gewoon soms ook weggekeken wordt. Hè? Want pas als dingen naar buiten komen, dan zegt iedereen, dat wisten we al. Oké, maar wil de directeur er niet aan dat er een angstcultuur is, dat die cultuur er überhaupt is. Er is gewoon één heel vervelend incident geweest. En degene die dat heeft veroorzaakt, die moet flink aangepakt worden. En verder gaan we over tot de orde van de dag. Want dat is toch ook wel het idee dat je hieraan overhoudt. Moet dat gesprek met kinderen, hè, dat je voert als ouders... Ja. Moet dat eigenlijk alleen thuis of ook op school? Is dat ook een taak van het onderwijs? Nee, ook op school. Natuurlijk. Dat moet zeg maar ook niet incidenteel zijn. Dat moet structureel zijn. Want het gaat hierbij om systemen, om gelijkwaardige systemen. En dat bouw je op door de kinderen bewust te maken van hun lijf, maar ook grenzen. En dat grenzen niet onderhandelbaar zijn. Ja. Want dat hoor je vaak. En als je denkt ook aan wat ik zeg, je kan niet vroeg genoeg beginnen. In de kleuterklas, maar ook dus als je het thuis en op school doet, dan neem je dat gewoon mee in die ontwikkeling van het kind. Het kind kan het niet vaak genoeg horen. Nee, want dan komt het in je systeem en dan zit het bij je als het ware in je hele referentiekader de rest van je leven. Minchenu Maduro, hartelijk dank. In verband met de tijd ga ik snel door naar Bas Baggerman. Okay. Ja, fijne dag nog. Goedemorgen, meneer Baggerman. Als het goed is, hebben wij Hallo. Bas Baggerman. Ja, goedemorgen. U bent mannencoach, wat ik al vrij intrigerend vind. Wat is dat? Nou ja, een mannencoach is een coach die mannen coacht in hun levensvragen. En dat is in mijn geval meestal rondom echtscheiding of werk. Ja, hoe je in het algemeen in het leven staat. Ja. Stel Jeroen Rietbergen komt bij u binnen. Wat zou u tegen hem zeggen op dit moment? En hij zegt, ik heb een probleem. Ik zou zeggen, zo Jeroen, dus jij bent nu eenmaal zo. En dat werd gisteren ook in de uitzending gezegd, dat over hem rondging. Ja. Ja, kijk. En dan zegt hij, ik ben wel zo, maar ik wil er ook graag wat aan doen. En het lukt me maar niet. Ik krijg er geen controle over. Ja, ik moet het dan een beetje hebben van de info uit de uitzending gisteren. En dat hij al in behandeling geweest zou zijn. En kijk, alles wat over hem gezegd is, laten we ervan uitgaan dat het waar is. Ja, voordat je probeert dat te vergelijken. Ik heb nog nooit een dikpik gestuurd. Maar voordat je dan zoiets doet, welke grens moet je dan over? En ik zou toch veel meer met hem op zoek gaan naar de onderliggende laag, zal maar zeggen, van waar komt dit allemaal vandaan? Want het is niet aan mij om nog een keer te veroordelen of te zeggen hoe achtelijk die is of weet ik veel wat. Is het wel een thema in uw coaching, ongewenst gedrag? Is het wel een onderwerp, of niet, in de training die u geeft? Nee, niet zo, nee. Ik trek er wel heel erg op het onderwerp, omdat ik werk al 30 jaar in organisaties en ik ben nog nooit door de werkgever uitgenodigd voor een gesprek over grensoverschrijdend gedrag en hoe ga je met elkaar om. Wat zegt dat u daar nooit voor uit bent genodigd eigenlijk? Nou ja, dat is dan mijn levenservaring. Hè. Dus hoeveel zegt het? Want hiervoor was een mevrouw wiens werk het is om er dagelijks met mensen over te spreken. Dus ja. Dat vind ik echt hartstikke goed. Kijk, er zijn een aantal dingen gezegd in de uitzending die mij triggeren. Van waar blijven al die andere fijne, lieve, goede mannen die hier wat van moeten zeggen? Ja. En wat ik wel herken in mijn omgeving is, en dan praat je over grensoverschrijdend gedrag in de zin van niet het sturen van dickpics, maar wel van iets zeggen, een complimentje op de werkvloer. Je begrijpt als man, tenminste als denk ik, als hetero man, hè, de man-vrouw spel speelt zich af. En in dat spel heb je een klik met iemand, je zegt iets. Oh, dat blijkt er achteraf niet gewenst te zijn. Shit. Nou, dan voel je al snel het vieze mannetje. En ik denk iedere man, of hetero man, die herkent dat dan. En die hebt zoiets van, je gaat elkaar ook niet afvallen daarin. Nee. Dus zou je mannen niet kunnen coachen dat ze zich misschien iets meer bewust moeten zijn van het effect dat hun gedrag of hun woorden of hun appjes hebben op andere mensen? Zeker. En is daar niet een terrein te winnen? En dan heb je het dus ook over opvoeding. Zeker, ja. Ja hoor, zeker. Nee, ik heb zelf 3 zoons. Ja, ik heb zelf 3 zoons, dus dat is dagelijks gesprek. Maar ik was ook met een groep mannen. En dat ging dan eigenlijk een beetje hetzelfde onderwerp, maar over het feit dat mannen voor hun gevoel 2-0 achterstaan in de rechtszaak of in de rechtbank rondom echtscheidingssituaties. En heb ik wel plaatje geschetst van, let nou wel op. De geschiedenis leert ons dat wij mannen toch ook als agressor ons gedragen. Vanaf de heksenvervolging tot aan recent onderzoek waaruit bleek dat wij op alle manieren van huiselijk geweld in de plus zijn. Nou ja, dat werd door die mannen niet echt gewaardeerd. Zo van, wacht even, vrouwen klagen ook veel sneller dan mannen. Dus dat is een beetje een paradoxale benadering, maar dat is een ingewikkelde. Het erkennen. Ja. Ja, maar kijk, wat ik ook wel nog wil zeggen over John de Mol. Nou, heel kort, er wordt wel heel veel gezegd van, hij legt de schuld bij vrouwen neer. Mm-hmm. Hij schetst het plaatje wel echt als een man. Hij zegt van, wacht, in de zin van, ik heb alles geregeld. Ja. Ik heb 4 begeleiders voor de mensen. Ze zijn vertrouwenspersonen. En nog komen ze niet. Dat is een typische mannelijke gedachte. Het is gefixt. Ja, dan moet je zelf wel praten natuurlijk. Ja. En wat we ook maar niet het probleem moeten zit daar natuurlijk eigenlijk voor. Hè? Het probleem zit daarvoor. En dat is eigenlijk waar we het afgelopen half uur over willen hebben. Ik moet er een eind aan maken in verband met de tijd, helaas. Ja. Hartelijk dank voor uw reactie. Er moet een nationaal gesprek komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat was de stelling vanochtend. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De onthullingen van Boos over het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice brengen ook journalistieke dilemma's met zich mee. Hoe doe je zorgvuldig verslag zonder extra schade toe te brengen aan vermeende slachtoffers en daders? We bespreken het zometeen in het mediaforum met hoofdredacteuren Gert-Jaap Hoekman van Nu.nl en Mireille van Ark van BNR. En de spraakmaker vanochtend is cultuurhistoricus David van Rijbroek. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. In de omgeving van Tata Steel in IJmuiden zijn veel meer schadelijke stoffen gemeten dan de staalfabriek zelf rapporteert. Dat meldt het RIVM op basis van data van de GGD. Zo is er 50 keer meer koper gemeten dan in de gegevens die Tata aanleverde. Bij de kankerverwekkende pakstoffen gaat het om een factor 10 tot factor 1000. Volgens het RIVM zijn er een aantal mogelijke oorzaken voor het verschil. Het kan zijn dat de uitstoot die plaatsvindt op het terrein van Tata Steel onderschat wordt. En dat er dus meer uitstoot plaatsvindt dan is opgegeven. Maar wat ook zou kunnen is dat de kenmerken over de uitstoot, dat betekent waar wordt de uitstoot precies, vindt die precies plaats, op bijvoorbeeld welke hoogte vindt die plaats, hoe warm is die uitstoot, dat die niet goed bekend zijn. Wat ook meespeelt is dat Tata de uitstoot van onderaannemers op het terrein niet heeft meegenomen. De staalfabriek heeft nog niet gereageerd op het RIVM-onderzoek. GGD-directeuren pleiten voor versoepeling van het quarantainebeleid voor scholieren. Ze zeggen dat de maatregel zijn doel voorbij is geschoten en dat het leidt tot veel gezondheidsschade en leerachterstanden. Volgens de huidige regels moet een hele klas in quarantaine als er 3 of meer besmettingen zijn. Maar dat heeft grote gevolgen, zeggen de GGD-directeuren. Als wij het huidige beleid gewoon nog een paar weken doortrekken, dan wordt er helemaal geen les meer gegeven. Eergisteren was er in een regio waren 52 klassen thuis. Gisteren waren het er al 250. Nou, als je dat doortrekt, dan kunt je ook wel uitrekenen dat we volgende week gewoon allemaal thuis zitten. Het quarantainebeleid voor scholieren wordt vandaag besproken in het OMT. De aflevering van Boos op YouTube over de misstanden bij The Voice of Holland is al 7 miljoen keer bekeken. Het programma trekt normaal gesproken zo'n 500.000 kijkers. In de uitzending van gisteren vertelden vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. De Volkswagen Golf was vorig jaar de meest gestolen auto van Nederland. In totaal werden zo'n 5400 auto's gestolen, 16% minder dan in 2020. Dat is de grootste daling in 5 jaar. En dat komt volgens de onderzoekers onder meer door de avondklok en het winterweer. En er is een akkoord over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Volgens vakbond FNV stijgt het loon van de 200.000 medewerkers met 2 tot 10%, afhankelijk van de functie. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk. In Genève praten de VS en Rusland vandaag opnieuw met elkaar over de hoogopgelopen spanningen rond Oekraïne. In de Zwitserse stad is er een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken Blinken en Lavrov. Eerder deze week sprak Lavrov ook al met zijn Duitse collega. Moskou wil de toezegging dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO, maar voor het Westen is dat geen optie. De angst is dat Rusland een invasie van Oekraïne voorbereidt. De Amerikaanse rockzanger Meat Loaf is overleden. De zanger, geboren als Marvin Lee O'Day, is onder meer bekend van zijn hit Paradise by the Dashboard Light uit 1977. Muziekjournalist Jean-Paul Hek. Iedereen kent dat liedje. Iedereen heeft wel eens ooit dronken op een feestje van jong en oud. Het liedje staat mee blaren en heel dat toneelstukje meegedaan. He, en hij bracht zeg maar het theater terug in de popmuziek. He, en die, ook die productie, die veel specterachtige Wall of Sound, he, die Jim Steinman voor hem creëerde. Ja, dat was heel bijzonder en hij was zeer getalenteerd. De zanger had ook een acteercarrière. Zo speelde hij een bodybuilder in Fight Club. Meat Loaf is 74 jaar geworden. En dan het weer. Op veel plaatsen eerst zon, later meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. In het weekend over het algemeen bewolkt en droog. Aan de temperatuur verandert weinig. En van het weer naar het verkeer, Jolanda van der Velden. Vertraging momenteel bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Tussen knooppunt Ridderkerk en af het Rotterdam Centrum heb je 4 kilometer. Een half uur oponthoud. En een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen af het Zomer en Geldrop staat 5 kilometer. 20 minuten vertraging. Dat gaat waarschijnlijk ook nog zo'n kwartier tot 20 minuten duren. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Hey, jij daar! Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de Ode aan de Zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoedpcr-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, met nu Spraakmakers en de Media. In een pagina grote advertentie in de krant klinkt vandaag de kritiek op de reactie van John de Mol, ook vanuit zijn eigen bedrijf dus. Slachtoffers en ook daders zijn het meest gebaat bij kalmte. Die oproep werd gisteren aan de talkshowtafel gedaan. Wat is nu de beste manier om te berichten over deze zaak? We praten in dit mediaforum door over de onthullingen van Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. En dat doen we met Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR, Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl, en met spraakmaker David van Rijbroek, cultuurhistoricus. Ja, Mireille, jij wil die advertentie in het AD, hè, van de vrouwelijke werknemers van Talpa eruit lichten. Vertel, wat staat er in die advertentie? Ja, daar staat in: beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet de vrouwen uit je bedrijf. Ja. Kort, krachtig en volgens mij ook heel duidelijk. En ik zag op de socials eigenlijk voorbij komen: dit is de echte Voice of Holland. Want dit zijn gewoon de vrouwen die zeggen: ja, deze reactie is wat ons betreft beschamend. Ja. Ik denk dat we in Nederland heel erg bezig zijn met het beschermen van vrouwen. En zoals in het vorige half uur ook werd gezegd, John de Mol reageert natuurlijk ook heel erg vanuit zijn perspectief als man zijnde. Ja. He, dus je en zegt, als baas. Ja, en als baas. Terwijl ik denk dat het heel goed zou zijn wanneer leiders in Nederland zich ook kunnen verplaatsen in het andere perspectief. En zich daar ook echt in verdiepen en gaan kijken van wat is hier nou gebeurd? Hoe voelen die mensen zich? He, dus dat heeft ook met iets van empathisch vermogen te maken. Dat je je kan verplaatsen in die ander. En dat is volgens mij wat er ontbrak. En vandaar denk ik ook die reactie in deze advertentie. Ja, John de Mol is, zo krijg je de indruk, in ieder geval een baas oude stijl dan, zoiets? Als beproef ik dat een beetje uit je woorden? Ik denk dat iemand daar echt zit wel met de beste wil. Ja. Hè? Ik geloof niet dat je daar... ik denk niet dat je altijd aan intenties moet twijfelen. Alleen in zo'n onderwerp ligt alles op een weegschaal. Ja. En zo moeilijk om dan de goede snaar te raken. En dan raak je de verkeerde en dan staat er een advertentie in de krant. Ja, Gert-Jaap Hoekman, hoe geloofwaardig vind jij John de Mol op dit moment? Na de reactie van gisteren? Ik zit even te denken of het woord geloofwaardig hier nou heel relevant is. Want op zich zou ik zeggen, ja, hij is wel geloofwaardig. Omdat ik wel geloof dat hij meent wat hij zegt. Maar dat is volgens mij nou juist het probleem. Ja, nou, hij zei aan het begin van het gesprek met Tim Hofman, ik ben in de war, behoorlijk in de war ben ik. Ja, dus dat... Nee, maar je vraagt mij of ik geloof wat hij zegt. Ja. Ik geloof wel wat hij zegt, maar ik zat namelijk ook na te denken van... Hè, wat vind ik nou eigenlijk erger, zeg maar? Het feit dat hij in alle reacties begint bij de vrouw. Mm-hmm. Ja, daarvan kan je natuurlijk zeggen, ja, doet hij dat omdat hij vindt dat het andere zo evident slecht is dat hij daar niet mee begint. Hè? Maar vind ik het nog kenmerkend voor de cultuur dat er ook niemand is geweest die tegen hem heeft gezegd, ja, maar ik zou het toch anders verwoorden. Dit verhaal van gisteren bedoel je? Ja, die man die is natuurlijk omringd met allemaal... Waarschijnlijk dan allemaal andere mannen op dit moment. Ik weet dat het in het verleden ook wel anders was. Dat er ook wel vrouwen om hem heen stonden. Maar dat er dan niemand zegt... En dan had je de vraag, was de vraag misschien relevanter geweest. Namelijk, als hij nou een hele keurige reactie had gegeven... dan was de vraag relevant geweest, is dat wel geloofwaardig? Nu denk ik, ja, ik geloof wel wat hij zegt. Maar volgens mij is dat precies het probleem. Ja, hij verwoordt zelf eigenlijk het probleem. Ja. Ja, zijn reactie is, we spreken wat dat betreft boekdelen. En die advertentie in het AD vind ik eigenlijk wel, doet mij dan die zin wel goed. Dat zeg maar met de snelheid waarop dat gebeurt en de collectiviteit waar het ook uitspreekt. Denk oké, nou dan zo verrot is de cultuur ook nog niet dan in het bedrijf. Hè? Want kennelijk dit kon wel gebeuren, dus dat vind ik dan mooi. Maar ja, het feit dat hij in werkelijk elke reactie of met zichzelf begon... He? Ik ben in de war, ja, ja. Zou ik zeggen. Je zou kunnen zeggen... Had hij meer empathie moeten tonen? Was dat al beter geweest? Had moeten zeggen, als hij al wel had willen zeggen, ik ben in de war. Ik ben in de war, omdat ik niet door had dat mijn bedrijf zo'n ongelooflijk verziekte teringzooi is. En dat neem ik mezelf kwalijk. Dat is mijn schuld. Ja. Ik heb het niet gezien. Ik wil best geloven dat hij maar één signaal heeft ontvangen. Maar dan moet je zeggen... En dat verwijt ik mezelf. Wat ik in het vorige uur zei over mezelf eigenlijk. Van, joh, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. En ik heb dat wel lange tijd gedacht en daar moeten we echt iets aan gaan doen. Okay. We duiken zo verder in de inhoud van die uitzending. Maar voordat we het daar dus uitgebreid over gaan hebben, kijken we met jou, Gert-Jaap, eerst nog even naar de vorm van die uitzending van Boos. Hè. Wat viel jij daaraan op? Ja, inderdaad, goed dat je dit zo brengt, hoor, want het is niet het allerbelangrijkste onderwerp van deze ochtend. Maar toch opvallend. Maar in de kantlijn vond ik het ook interessant dat er zo'n discussie was van waarom is het niet op tv en waarom is het online? En ten eerste denk ik, als je kijkt naar het is 7 miljoen keer aangeklikt. Ja. Voordat we over de geloofwaardigheid van die getallen gaan praten, kunnen we ook wel over de geloofwaardigheid van kijkcijfers gaan praten. Dus laten we even met elkaar afstemmen dat dit gewoon gigantisch goed bekeken is. Dus daar had je het dan niet voor nodig. Maar qua vorm was het vooral, het werd mij ook met... Want ik heb ook wel gedacht van, goh, waarom ook niet? Hè? Je kan het ook op tv uitzenden. Maar als je kijkt naar de manier waarop hij het gemaakt heeft, hoe Tim Hofman of de programmamakers ook gebruik maken van moderne technieken, door meteen te zeggen, we hebben een journalistieke verantwoording. Daar kan je op klikken, hier onder deze video. Ja. En we hebben de reacties, we hebben alles, zeg maar, ze heeft daar supergoed gebruik van gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, dit is waarom het online is. Ja. En de tweede reden waarom ik denk, is dat het toch... En ik ben geen tv-maker, maar de wetten van tv werden natuurlijk wel aan alle kanten... Ja. Aan de andere kant, want waar zie je nou nog een zo'n, zeg maar, ongemakkelijke situatie... Waar zie je nou, Carl-Johan, zelfs niet in dit radioprogramma... dat de regisseur komt binnenlopen en zegt... Carl-Johan, je moet nog even die vraag stellen aan Mireille. Heel bewust ingelaten, allemaal. denk ik. Even ervan uitgaan dat het ook echt, zeg maar, het kwam een beetje, het leek een beetje alsof het daardoor onge-edit was. Ik weet niet zeker of dat ook zo was, maar ik vond het wel geweldig. Ja. Mireille, was dit op televisie geweest, dan was de reactie van de Mol waarschijnlijk, Gert-Jaap geeft het ook al aan, veel korter geweest. Hè? Dus dat is wel een van toegevoegde waarde. Het was echt wel een lang gesprek op deze manier. Ja, het is eigenlijk een uitzending die ontstaat door de week heen. En dat vond ik er heel interessant aan. Want ik dacht ook hoor, aan het begin van de week, ja, zet hem online. En dan houdt dat gespeculeer misschien op. Maar de waarde zat erin dat alles heel zorgvuldig werd opgebouwd, inclusief die reactie. Ik vind dat ook heel knap dat je niet buigt onder die druk als programmamakers. Want hoe makkelijk is het wanneer alle socials over je heen vallen en zeggen zet hem online. En dat je dat dan toch niet doet, ja, vind ik wel een compliment waard. Ja, gewacht en het geduld gehad. Geduld. De zorgvuldigheid ook tot gistermiddag om 4:00. Ja, het zal duidelijk zijn, The Voice of Holland is wel het gesprek in medialand deze dag. Natuurlijk naar aanleiding van die spraakmakende uitzending van Boos. We zagen gisteren hoe de talkshows, nou, je kunt wel zeggen, worstelden met de berichtgeving. En die worsteling hebben wij zelf misschien ook wel een beetje. Want we hebben veel verhalen gehoord, maar veel blijft onduidelijk of nog niet bewezen. Vidan Ekis benoemde in Op1 haar eigen twijfels. Goed, er moet nog een strafzaak volgen en er is nog niemand veroordeeld. Moeten we blijven herhalen, denk ik. Maar ik keek en ik dacht, oh, dit is echt heel geloofwaardig. Ja, we zitten met twee hoofdredacteuren aan tafel. Gert-Jaap, er is nog geen bewijs of veroordeling. Er zijn wel getuigenverklaringen. Ja. Geloofwaardig is het woord dat valt. Is dat genoeg? Hoe stel je je op als journalist? Nou, ik denk dat je sowieso heel voorzichtig moet zijn, altijd. Hè. Dus in het voortraject begon in die zin wat gemakkelijk, als ik dat zo mag zeggen. Omdat het natuurlijk op zaterdag brak met een bevestiging van een van de grote hoofdrolspelers. Hè. Dus dan denk ik, oké, dit verhaal klopt, want hij bevestigt het. Dus dat, en toen werd het van de zender gehaald. Dat werd al wat complexer natuurlijk bij Ali B., want die ontkent. Maar daar vond ik wel tegenover staan dat er een aangifte is gedaan. En denk jij, je doet niet zomaar aangifte, volgens mij. Ik bedoel, dat neem ik wel wat serieuzer. Of serieuzer, maar dat is gewoon, ja, dat is ook een strafbaar feit, hè, als je een valse aangifte doet. Ik zei wel voordat Boos begon tegen mijn redactie van, kijk uit dat we niet te makkelijk inderdaad meegaan in mensen als dader neerzetten. Want daar heb je volgens mij inderdaad nog een rechtsstaat voor. Dus daar zijn we wel voorzichtig in. Ik vind niet dat jij gebruikte dat woord net, vermeende slachtoffers. Ja. Dat gebruiken wij niet. Want ik vind dat als iemand zichzelf een slachtoffer vindt, dan heeft eigenlijk niemand anders het recht om te zeggen dat je een vermeende slachtoffer bent. Ja, ja. Dan ben je volgens mij een slachtoffer. Ja, ook al is de dader, het wordt ingewikkeld nu, maar ook al is de dader niet schuldig, dus dan kun je nog steeds een slachtoffer zijn. Dus je mag een vermeende dader zijn, maar volgens mij bij ons is het niet een vermeende slachtoffer. Nee, dat ben je. Ben als je dat zelf zo ervaart, dan ben je dat. Dat vind ik, ja. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Mireille, wat breng jij de komende dagen? Hoe ga je verder? Waar zet je op in? Nou, je ziet met dit hele verhaal dat vooral serieuze media die ook een andere doelgroep hebben hier heel erg mee worstelen. Want het is het gesprek van de dag. Wij zijn een zakelijke nieuwszender. En wij hebben bijvoorbeeld vanmorgen om 8:00 een ander verhaal gebracht dan dit verhaal. Dus we maken daar wel keuzes in. Wat mij wel opvalt is dat er bijna in elk programma, ook op BNR, is gezegd, hè, we gaan geen aannames doen, we gaan niet speculeren. Mm-hmm. En toch gaat iedereen dat doen. Ja. Dan denk ik, als je zegt dat doe ik niet, dan moet je het ook niet doen. Nee, en helemaal niet. Nee. David van Rijbroek, wat valt u op in de berichtgeving in Nederland over deze zaak? Wat je krijgt is dat, en ook gisteravond, ondanks het feit dat het correct werd gebracht, men had het over vermeende daders, krijg je toch met een soort dubbele rechtspraak. Je hebt trial by media en trial by justice. Ja. En trial by media heeft het voordeel dat het heel snel gaat, dat het heel toegankelijk is. Het is ook goed gepresenteerd. 1,5 uur, 7 miljoen keer bekeken inmiddels. Maar het heeft natuurlijk ook een aantal nadelen. Klassieke rechtspraak in de rechtbank is saai, het duurt langer. Ja. Alle argumenten worden voor- en afgewogen. En het grootste verschil tussen die twee vormen van rechtspraak is dat hoe er vervolgens met de bestraffing wordt omgegaan. In een klassieke trial by justice, wanneer er een misdaad wordt vastgesteld, krijg je een straf. Dat kan een boete zijn, dat kan een gevangenisstraf zijn, je wordt een aantal jaren uit je burgerrechten ontzet of wat dan ook. Ja. Maar er is de mogelijkheid om de schuld in te lossen. Terwijl bij trial by media heb je dit niet. Je bent finaal veroordeeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen persoon en handeling. Het voordeel van de klassieke ouderwetse en inderdaad saaie, trage rechtspraak die we hebben, is dat men een onderscheid blijft maken tussen de persoon en de handeling, de criminele handeling die werd gesteld. Met als gevolg dat na verloop van tijd, wanneer je gevangenisstraf hebt uitgezeten of je boete hebt betaald, kan er een vorm van rehabilitatie komen. Dan word je opnieuw ingesloten in de samenleving. Ja. Terwijl bij trial by media, zoals we dat nu zien, ben je finaal verketterd. Levenslang. En er zijn nu al een aantal carrières voorbij. Wellicht van mensen die zich inderdaad misdragen hebben. De getuigenissen waren zeer overtuigend. En dat is volgens mij ook een van de redenen waarom die zwijgcultuur zo moeizaam doorbroken wordt. Omdat de bestraffing zo onverbiddelijk en zo eeuwig is. Dus ik denk als we op zoek gaan in een nationaal gesprek van... Maar de zwijgcultuur wordt zo moeilijk doorbroken omdat je het gevaar loopt dat je in de media, hè, dat je eigenlijk de rest van je leven... je wordt eigenlijk kalt gesteld, toch? Je kunt niks meer daarna. Je wordt kalt gesteld. Ja. Je persoon en je handeling overlappen volledig met elkaar. Wat je ooit hebt gedaan in de jaren 80, bij wijze van spreken, blijft levenslang aan je kleven. Dus er is geen enkel in ons... Ik vind zeer, zeer goed dat dit gesprek gevoerd wordt. Want er moet inderdaad, het moet naar voren komen. Ja. Maar we moeten ook manieren bedenken, en dat hebben we ook toch geleerd voor in Zuid-Afrika van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Er moeten ook protocollen komen voor herstel. Er moeten protocollen komen om dit soort handelingen te vermijden. Ja. Er moeten protocollen komen om dit soort handelingen aan te geven. Maar er moeten ook protocollen komen die ervoor zorgen dat er opnieuw aan herstel kan gewerkt worden. Dus het maatschappelijk weefsel is beschadigd. Ja, maar zoals die uitzending van Bosman gisteravond, waarin wij met 7 miljoen mensen daarnaar kijken en zien wat daar is gebeurd. Dat is al trial by media. Wel, de uitzending zelf of wat er vervolgens op volgt in de media? In de vorm is het geen trial by media. Nee. Je ziet hoe ongelooflijk keurig ze binnen de lijntjes kleuren. Het wordt vermeend, valt meermaals. Maar niettemin, de beeldvorming is gezet. De machine is in gang gezet. Maar pleit u er dan voor om zo'n uitzending om dat niet te doen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, ik denk dat het heel goed is dat het programma naar buiten is gebracht. Ja. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar het grote manco in dit verhaal is dat we geen mechanismes hebben. En wat dat betreft is onze westerse rechtspraak schiet tekort. We hebben een bestraffende rechtspraak, maar geen herstellende rechtspraak. En ik heb heel veel geleerd, omdat ik veel in Afrika heb gewerkt, en zeker in Zuid-Afrika, de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Desmond Tutu, die net gestorven is, wees erop dat van belang is om na bestraffing ook de mogelijkheid tot de re-integratie open te houden. Mm-hmm. En ik denk dat is, mochten we daar in bedrijven een cultuur kunnen installeren dat we zeggen, dit soort gedrag kan echt niet. Als het gebeurt, hebben we protocollen om het aan te geven. Maar we hebben ook manieren van bemiddeling tussen dader en tussen slachtoffer. Tussen wie beschadigd is geweest en wie beschadigd is. En ik geloof heel erg in vormen van herstelrecht. Reparatoire justitie, zoals dat heet. En dat zou volgens mij ongelooflijk kunnen helpen in dit debat. Ja. En dat is wat ik mis in deze discussie. Oké, Mireille van Ark, in het verlengde hiervan, van dat trial by media en het effect dat uiteindelijk oplevert, moest ik denken aan de woorden van Richard Korver, advocaat, gisteravond aan tafel bij Bo. Die zei, we moeten ook uitzoomen en het niet alleen maar over The Voice hebben, maar over de hele maatschappij. Hoe zou je dat kunnen toepassen in je berichtgeving? Nou, dat je elke keer benoemt dat je het gesprek, inderdaad, het discours eigenlijk wil voeren over wat er nou eigenlijk in de samenleving gebeurt. Hè? Dus dat je niet per grote affaire daarop gaat inzoomen, maar dat je gaat kijken van hoe zit onze samenleving in elkaar en wat kunnen we daaraan doen? Bijvoorbeeld, ik kijk even aan op u, want gisteren werd er ook gesproken, het lijken wel hyena's en de daders En dat wanneer je een open gesprek erover wil voeren, dan gaan deze mensen ook bijvoorbeeld mensen die gisteren keken, die in diezelfde situatie hebben gezeten, die gaan dat nooit meer openlijk zeggen, omdat je inderdaad meteen veroordeeld bent. En daardoor komt volgens mij dat gesprek ook niet op gang. Dat is het. Plus dat je, als je de daders hyena's of de vermeende daders hyena's noemt, wat het juist zo misschien ingewikkeld en gevaarlijk maakt, is dat het juist mensen zijn die dagelijks in je omgeving, waar je mee gewoon verder goed functioneert. En dat is nou, dus je haalt het, zeg maar, de verrassing en de overdondering die dit heeft, maak je daarmee eigenlijk minder heftig, door ze hyena's te noemen. En als je binnen zo'n organisatie protocollen zou hebben waarbij iemand kan zeggen tegen een slachtoffer, ik heb mij toen als een hyena gedragen. Mm-hmm. En ik vind het verschrikkelijk. En ik weet en ik besef en ik, wat ik u heb aangedaan. En ik wil er alles aan doen om dit soort gedrag in de toekomst te vermijden. Denk dat je dan een stap verder kan gaan staan. Maar ik vind het wel een beetje te vroeg nog hiervoor, als ik heel eerlijk moet zijn. Het is zeker te vroeg hiervoor. Ik zit even na te denken. Pardon. Het is ook, zeg maar, deze zaak kwam ook, zeg maar, komt nu ook voor de rechter, of althans is bij het OM, is bij de politie, vanwege de media. Hè? Dus het is niet voor niks dat we zagen dat het slachtoffer met Boos aangifte ging doen. Dat kwam omdat ze dat daarvoor zonder Boos niet had gedaan. Hè? Dus dat vind ik nog wel even een punt dat ik gemaakt wil hebben. Terwijl ik aan de andere kant ook Richard Korver gisteren terecht hoorde zeggen, ja, maar doordat de getuigenis nu in de openbaarheid is gekomen, en er was één getuige bij, ja, is die getuige eigenlijk nu bevuild? Want normaal gesproken is de tactiek natuurlijk van de politie, onafhankelijk van elkaar verhoren, als het hetzelfde verhaal is. Dat kan dan niet meer nu. Dat kan nu niet meer. Dus dat is absoluut een voor- en een nadeel. Maar over trial by media, dus het is ook een trial by media in die zin dat het daardoor, door de media, wordt het een trial. Mm-hmm. Ik vind nog, een ander punt wat ik wilde maken, ontschiet me nu eventjes, sorry. U zei het is te vroeg daarvoor. En ik zei, ik ben het daar wel mee eens. Ja. Dit soort vorm van herstel en reparatie. Dank. Natuurlijk, dat kan niet in het heets van de strijd gebeuren. Nee. Maar ik denk de komende jaren, 5 à 10 jaar. Ja, maar de vraag was ook, hoe gaan we verder? Hè? Dus we kijken ook naar de toekomst. Ivan Bikanic, die was gisteren ook bij Bo aan tafel, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld, die vroeg in Bo ook, en dan gaan we hem afsluiten, om rust en kalmte. Luister maar even. Zeker mensen die het niet hebben verwerkt en proberen dit soort dingen te vermijden, er was geen ontkomen aan de afgelopen dagen. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het goed is, na vanmiddag, dat het een beetje uitdooft, dat mensen kunnen bijkomen. Want het is voor sommige mensen in het bijzonder, maar voor iedereen, maar sommige mensen in het bijzonder, echt heel heftig, hoor. Ja, want daar wilde ik toch mee afsluiten. Het belang van de slachtoffer dat natuurlijk voorop moet staan. Gert-Jaap, houden jullie in de berichtgeving rekening met het effect daarop, op die mensen? Nou, niet genoeg. Nee, zeg ik heel eerlijk. Ik vind dit ook een goed moment om met elkaar te discussiëren over welke woorden gebruik je nu precies. Ja. Ik kwam er vanmorgen, werd ik op mijn vingers getikt door een eindredacteur, omdat ik gisteren in ons had ik een gesprek over aantijgingen. Ja, zeg ik heel eerlijk, ik wist gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed genoeg wat het woord aantijging betekende. Mm-hmm. Ik had daar zelf ingevuld, maar ik had niet bedacht dat in het woord aantijging een soort van vuil sprekerij zit, dat dat eigenlijk betekent. Ja, ja. Net zo goed als die wolf en die hyena's. Kijk, nu.nl als een redelijk nuchter medium is. Wij gebruiken vanuit onszelf dat soort woorden niet. Maar het zou best kunnen zijn dat we mensen citeren die woorden gebruiken. En ik was me toch onvoldoende bewust van het effect daarvan. Ja. Dat vind ik heel goed. Ik vind ook dat media een belangrijke taak hebben om ook in evaluaties en in redactievergaderingen mensen aan het woord te laten die ons dit soort dingen bijbrengen. Want we weten gewoon zoveel niet. Ja. Mireille van Ark, hoe hou jij de rekening mee in je berichtgeving? Nou, dat iedereen die luistert of die kijkt een eigen verhaal heeft bij dit soort verhalen. En je kan niet voorkomen, hè, dat je op een zere plek drukt. Maar ik denk wel dat je in, wat jij ook zegt, in bewoordingen daar rekening mee probeert te houden. Ja, want het is ingewikkeld, hè? Je haalt van alles naar boven bij mensen die dit hebben meegemaakt waarschijnlijk. Aan de andere kant wil je het thema op de kaart zetten. Ja, dat is gewoon een lastig, ingewikkeld onderwerp. Zeker. Eveline van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoop dat ik het met respect doe, mijn woorden vandaag. Miljoenen mensen keken gisteren naar Boos. En wie Boos vaker kijkt, weet dat Tim Hofman de aflevering normaal gesproken altijd zo begint. Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. Hey, deze week is daar Tijmen. Tijmen, jij bent boze. Ja. Ja, en Tim had heel goed begrepen dat Boos de lading deze week niet zo goed zou dekken. Naar, verdrietig, akelig, kwaad, ellendig, aangeslagen, onpasselijk. Het zou ook allemaal niet genoeg zijn. Al was er één iemand in de aflevering die zich wel heel erg goed aan het Boos-format hield. Deze man was niet alleen boos, maar zelfs ziedend geweest toen hij 3 jaar geleden hoorde dat de bandleider van The Voice seksueel grensoverschrijdende appjes had gestuurd naar een deelnemer. Nou, ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs 2 keer me moeten inhouden, ja, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan. Okay. Ik was ziedend. Ja, John de Mol had de bandleider / zijn zwager verbaal in elkaar geslagen en was zo in een half uur tijd van boos naar onboos gegaan. Goed format wel. Daar zou iemand eens iets meer moeten doen. De zwager werd niet ontslagen en er werd ook geen extra onderzoek ingesteld naar eventueel ander wangedrag. Dat de zwager een machtspositie had binnen het programma kon John zich verder niet voorstellen. John de Mol vertrouwde verder ook op de kracht van zijn woorden. En waarschuwde Jeroen simpelweg dat hij voortaan geen onvertogen woord, nee zelfs geen onvertogen letter van hem meer zou dulden. Als hij dit nog één keer zou doen, maar ook maar een letter zou appen naar een vrouw binnen de Voice, of het nou een deelnemster was of een medewerkster, of maakt niet uit, dan zou hij de tijd niet eens krijgen om de app af te maken, want dan zou ik hem echt met kop en kont beetpakken en eruit gooien. Ja, Jeroen bleek niet de enige te zijn die zijn vieze letters niet voor zich had kunnen houden. Ook Ali B., ooit een gewenste knuffel Marokkaan met een ironische B, die hooguit Max Verstappen een keer verbaal aangerand had, intimideerde er achter de schermen op los. Hij is echt abusive met de hoofdletter A. Echt op meerdere vlakken. Ja, en na de letters volgden ook voorzichtig de woorden over de daden van Ali B. Soms in de vorm van korte statements, voorgelezen door acteurs, dan weer zoekende, onthullende woorden van jonge vrouwen die hun stemmen ooit aan de hele wereld hadden willen laten horen en nu met vervormde stemmen spraken. Om eindelijk dit te zeggen over Ali B. En toen heeft hij seks met mij gehad. Ja, en dan na lang aarzelen het V-woord. Kan ik verkracht zeggen? Verkracht, het woord waarbij slachtoffers vaak denken, dat kan toch niet over mij gaan. En naast letters en woorden boden ook gek genoeg cijfers uitkomst om uiting te geven aan wat er gebeurd was. Vind je dat hij misbruik heeft gemaakt van de situatie? 1000%. 1000%, alsof slachtoffers pas geloofd worden als ze het in cijfers uitdrukken. En ook Ali B. reageerde met cijfers, alleen dan om zijn onschuld te bewijzen. Ali B. plaatst al wel een statement op zijn Instagram waarin hij aangeeft 100% overtuigd te zijn van zijn onschuld. Ja. En na al deze schokkende getuigenissen wilde Tim natuurlijk weten of John de Mol door had gehad wat er al die tijd op de werkvloer speelde. Ik ben bij de Voice zelf ook 90% van alle dagen zelf aanwezig. Ik durf toch echt met open ogen te zeggen dat dat, voor zover ik het heb kunnen beoordelen, absoluut niet de sfeer is. Ja, ik durf met open ogen te zeggen. Ik ken zelf alleen het gezegde dat je iemand met open ogen bedriegt of dat je ergens met open ogen intrapt, wat John de Mol vast allebei niet bedoelt. Al zou je wel kunnen zeggen dat hij er zijn ogen voor gesloten heeft na die ene melding. De Mol gaf ook aan dat hij, ondanks de meldingen over Marco Borsato, zich eigenlijk nog steeds niet kan voorstellen dat het gebeurd is. En zo moeilijk is het dus om je te melden als slachtoffer. Als zelfs de man die steenrijk geworden is door zijn grote voorstellingsvermogen het zich niet voor kan stellen, dan weet je waar je tegenop bokst als je een melding maakt van misbruik. Ook goed om te weten nog, ook als misbruik niet in je format staat, kan het plaatsvinden. Waar je aan denkt is dat de coach er is. Daarom is het hele programma bedacht. Daarom hebben we het woord coach bedacht. Begeleiden van talenten op het gebied van je zangstem leren ontwikkelen, je liedjeskeuze, je performance. Daar denk je aan. Ja, als we het afgelopen jaren iets geleerd hebben, dan is het dat coaches, of ze je nu helpen met turnen of zingen, ook niet heilig zijn. De Mol zei ook een aantal keer dat vrouwen zich gewoon moesten melden. Daar moeten we aan werken. Zorg ervoor dat je je mond opentrekt. Ja, zorg ervoor dat je je mond opentrekt. Het is een geweldig advies voor een zangcoach. Hè? Om te kunnen zingen moet je tenslotte je mond opentrekken. Maar praten over misbruik is geen kwestie van gewoon even je mond opentrekken. Je bent niet alleen bang dat je niet geloofd wordt. Je weet ook niet goed welke letters, woorden en cijfers je ervoor moet gebruiken. Dat moest John de Mol toch begrijpen. Hè, in de aflevering van Boos wist hij tenslotte ook niet goed wat hij moest zeggen. Wat zou je zeggen tegen daders? Ja, wat zeg je tegen daders? Sorry, maar ik zou niet eens weten op dit moment hoe ik dat zou moeten zeggen. Zij tegen je Zie je wel, zo makkelijk is het niet. Praten over misbruik. Laat staan als je er zelf mee te maken hebt gehad. Dankjewel, Eveline. Dankjewel, Mireille van Ark. Dankjewel, Gertja Boekman. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. U hoort zometeen veel meer van onze spraakmaker, cultuurhistoricus en publicist David van Rijbroek. Hij vertelt in het komende uur hoe kwetsbaar en misschien wel bejaard onze democratie is. En hij legt uit waarom ons koloniaal verleden met Indonesië nog steeds zoveel emoties oproept. En we spelen tegen 11:30 uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier één aanwijzing, geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: de president van welk land wil de naam van zijn land aanpassen om verwarringen met een dier te voorkomen? David van Rijbroek weet het antwoord, maar gaat het nog niet geven. Nu het NOS Journaal met Jelle Visser. NPO Radio 1. De GGD pleit voor versoepeling van de quarantaineregels voor scholieren. Die zouden leiden tot gezondheidsschade en leerachterstanden. Nu worden klassen naar huis gestuurd bij 3 of meer besmettingen. Daardoor zit volgens de GGD 1/4 van de basisscholieren thuis in Nederland. Bij Tata Steel in IJmuiden zijn veel meer schadelijke stoffen gemeten dan de staalfabriek zelf rapporteert, meldt het RIVM. Zo is er 50 keer meer koper gemeten. Bij de kankerverwekkende pakstoffen gaat het om een factor 10 tot factor 1000. Tata Steel heeft nog niet gereageerd op het RIVM-onderzoek. En de Volkswagen Golf was vorig jaar de meest gestolen auto van Nederland. In totaal verdwenen vorig jaar zo'n 5400 auto's, 16% minder dan een jaar eerder. Het is de grootste daling in 5 jaar. De avondklok en het koude winterweer speelden waarschijnlijk een rol in de daling. En de Amerikaanse rockzanger Meat Loaf is overleden. Zijn grootste hit was Paradise by the Dashboard Light, 1977. Het album Bat Out of Hell is een van de best verkochte albums ooit. De zanger kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Meat Loaf is 74 jaar geworden. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, wat en dat is... Wat een stem. Ik ken uw stem natuurlijk, maar het is echt geweldig om het nu live te horen. Aldus David van Rijbroek, onze spraakmaker, vol bewondering over nieuwslezer Jelle Visser. Neem die maar mee, Jelle. Meat Loaf gaan we niet draaien, want dat is niet uw platenkeuze. Wat is het wel geworden? Het is een nummer geworden van een Belgische groep, vorig jaar uitgekomen. De groep bestaat al heel lang, Madou. Ja? En het liedje heet Ronquière. Ronquière. En waarom dit nummer, is dan de vraag? Het is een soort instant belpop-klassieker. Belpop is de traditie van de Belgische popmuziek. Oh ja. Madou was een oude folkband, maar dat is nu moeder en zoon geworden. De moeder is in de 70, de zoon is denk ik een eind in de 40. En het is een heerlijke combinatie van oude funk met een vleugje spinvis met een stukje Vlaams-Brusselse poëzie. Oké, en met die oren gaan we luisteren. Vandaag vroeg opgestaan. Ik wil hier weg nu. Ik ben vandaag vroeg opgestaan. Ik wil naar buiten met mijn fiets langs het kanaal. De zon voelen nog. Binnen word ik gek. Ik wil Pierre van de Belgische band Madou. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Bij aanvang van de ministerraad is geschokt gereageerd op de uitzending van Boos over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur wil in gesprek met John de Mol, zegt ze tegen verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, ik ben er misselijk van. Ik ben er echt misselijk van. Dat dit kan voorkomen. Dat dit natuurlijk gebeurt. En jonge meisjes, kwetsbare meisjes, jonge vrouwen, dat die in zo'n onveilige situatie, in zo'n onveilige werkklimaat zich hebben moeten bevinden. Onacceptabel. Nu bent u als staatssecretaris ook verantwoordelijk voor media, voor cultuur. Wat moet daar veranderen? Nou, er moet een veilige werkklimaat komen. Er moet beleid gemaakt worden. Dit kan niet. Dit kan niet. En we kunnen ook. We zeggen natuurlijk tegen de meisjes en de jonge vrouwen: doe aangifte. Maar je ziet hoe kwetsbaar ze zijn. Ze durven er helemaal niet over te praten. Het is echt ontzettend pijnlijk. En die vrijheid. Zo'n impact op je veiligheid en je vrijheid. Dat moet echt veranderen. U zegt er moet beleid gemaakt worden. Nu gaat u daarover. Doet u eens een aanzet? Wat moet er veranderen? Nou, dat moet gewoon. Het hele werkklimaat moet veranderen. Mensen moeten zich veilig voelen om ook. Kijk, dit gedrag moet sowieso voorkomen worden. Dit gedrag moet gestopt worden en aangepakt worden. Maar als jonge vrouw, of volwassen vrouw, of als meisje, nou, dat hebben we gezien gisteren, moet je ook je veilig voelen om er iets over te zeggen, of je krachtig voelen in zo'n organisatie. Dus dat moet veranderen. Hoe vond u, als het daarom gaat, de reactie van John de Mol? Die zei van, nou, je vrouw moet er maar eerder aan de bel trekken. Ja, het ligt niet aan de vrouwen. Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen. Het ligt niet aan de vrouwen. Gaat u als verantwoordelijke staatssecretaris contact opnemen met John de Mol hierover? Ja, ik ga met de omroepen en met ook John de Mol. Zal ik ook contact opnemen, zeker. Dus wat kunt u doen? Raad voor Cultuur. Raad voor, of ITV? Ja, Raad voor Cultuur doet nu onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de culturele creatieve sector. En dat advies, dat wordt natuurlijk meegenomen, dat is de basis en richtlijn om het voor ons aan te pakken en te voorkomen. Goed, op de agenda en in gesprek dus met John de Mol, wat betreft staatssecretaris Oesloe van Cultuur. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Spraakmaker vanochtend is David van Rijbroek. Meneer van Rijbroek, u bent mijn enige gast hier in de studio en de rest van het programma, want we hebben een hoop te bespreken. We splitsen ons gesprek in tweeën, als het ware. Straks na 11 uur gaan we het uitgebreid hebben over voormalig Nederlands-Indië. U schreef daar het boek over met als titel Revolutie. En over een paar weken opent onder dezelfde titel een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. En daarover was vorige week, nou, zeg maar gerust, nogal wat beroering vanwege de term Bersiap, die volgens een gastcurator van die tentoonstelling een racistische ondertoon zou hebben. Daarover straks meer. Eerst nemen we onze democratie onder de loep. Want we zitten hier in Nederland in een soort interbellum, zou je bijna kunnen zeggen. We hebben net onze langste formatie ooit achter de rug. En we maken ons op voor de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart. Een mooi moment om de tussenbalans op te maken. Ik begrijp dat u even in de rats heeft gezeten trouwens, hè, of wij jullie Belgische record formeren zouden afpakken. Want jullie staan nog op 1. We staan nog steeds met kop en schouders bovenaan het klassement. Ik geloof dat wij op 541 dagen staan. Ja. En het Nederlandse formatieberaad heeft hoe lang geduurd? 299 dagen. Kijk, slechts. Ach, maar het is wel waar. Toen we zo lang in België zonder regering zaten, dat was in 2010, 2011. Ja. Toen kreeg ik vaak de vraag, ook van Nederlandse journalisten, is dit iets typisch Belgisch? Ja. Zijn jullie te ingewikkeld geworden als land? En ik heb lang gedacht dat het inderdaad een specifiek Belgisch probleem, maar het antwoord daarop is nee. Nee, het is echt een democratisch probleem. En we gaan het in steeds meer landen zien, denk ik. Het is steeds moeilijker geworden om vandaag regeringen te vormen, omdat de context waarin dat moet gebeuren helemaal veranderd is. En ik denk, onze modellen om regeringen te vormen zijn 200 jaar oud, maar er is nogal wat veranderd. En zeker de afgelopen 10, 15 jaar met de opkomst van sociale media, ja, maar ook hogere vormen van opleiding enzovoort, de burger is veel minder passief dan die vroeger was. Nou, dus nou is... ben ik wel opgegroeid met het idee dat verkiezingen, hè, dat is het feestje van de democratie, het summum. Ja. Maar dat is dus achterhaald eigenlijk. Wel, het is een manier om aan een democratische legitimiteit te geraken. Het is een manier om aan democratie te doen. Ja. Maar het heeft inmiddels ook zijn beperkingen. Oké, wat noem eens zo'n beperking dan die echt heel erg zichtbaar is en waar je van kunt zeggen, ja, zie je wel, het functioneert gewoon niet meer. Verkiezingen zijn bedoeld geweest om een parlement aan te stellen en van daaruit een regering te creëren. Ja. Dus de verkiezingen zijn een soort verbrandingsmotor die de boel vooruit moet stuwen. Alleen zie je nu dat we voor het eerst in de geschiedenis op het punt zijn gekomen dat de schrik voor de volgende verkiezingen is groter geworden dan de stuwingskracht van de vorige verkiezingen. Okay. En dat betekent dat, en dat heeft te maken met de cultuur van permanente feedback die door sociale media is ontstaan. 50 jaar geleden was je als politicus verkozen en dat betekende dat je een mandaat had voor enkele jaren ver. Ja. Vandaag ben je in Nederland of in België als politicus verkozen en de dag nadien moet je alweer campagne gaan voeren via de sociale media enzovoort. Is dat omdat er voortdurend aan dat mandaat wordt getwijfeld, openlijk? Ja, het mandaat is veel voorlopiger en veel minder solide dan vroeger. Ja, dus je kunt er als politicus niet meer op vertrouwen dat je inderdaad die 4 jaar hebt om een visie te ontwikkelen en om daar ook nog beleid van te maken. Dat is het. En dus dat zorgt ervoor dat die verkiezing maar op een zeer gebrekkige manier de volkswil tot uitdrukking brengt. We hebben een tijd geleden een onderzoek gehad in België over de kiesintenties. Waar willen de mensen bij de volgende verkiezingen op stemmen? Ja. Daar zie je totale polarisering. Mensen gaan extremer links of extremer rechts gaan stemmen. Dat zag je heel duidelijk. Men had meer dan 2000 mensen geïnterviewd. En als je dan vroeg naar inhoudelijke voorkeuren, dan bleek het gros van die 2000 respondenten in het centrum te zitten, net bij die partijen die nu leeglopen. Dat geeft al heel duidelijk aan dat die verkiezingen niet meer het beste instrument zijn, of niet meer het enige instrument zijn om de bevolking te laten spreken. Ja, niet meer het beste en niet meer het enige, want dan is de vraag natuurlijk hoe het wel moet. Hè? En u grijpt graag terug op een oervorm van de democratie uit het oude Griekenland. Daar werden mensen in het bestuur niet verkozen, maar ingelood. En dat zou u vinden dat we dat moeten overwegen om daar weer eens over na te denken, dat lotingsysteem? Wel, ik vind niet dat we dat moeten overwegen en maar om doen. Dat eventueel in te voeren. Het is volop aan het gebeuren. In Nederland niet zo snel, maar deze week werd in Parijs de permanente burgerberaad geïnstalleerd. Parijs heeft een stadsbestuur en een gemeenteraad. Maar deze week is daar een permanente burgerberaad naast gezet. Dat zijn 100 geloten Parijzenaars. Alle leeftijden, alle geslachten, allerlei opleidingsniveaus, alle arrondissementen. Dat is een belangrijk geografisch criterium. Ja. En die raad heeft reële bevoegdheden gekregen. En de burgemeester Anne Hidalgo, die op dit ogenblik ook presidentskandidaat is, heeft die mensen maandagavond toegesproken in de L'Hôtel de Ville, het stadhuis van Parijs. En die hebben een zeer duidelijk mandaat gekregen. Ik ben een van de architecten geweest. We hebben deze zomer met een groep internationale experten de blueprint uitgetekend voor hoe dat er moet gaan uitzien. Ja. En het is gebaseerd op een eerder project in Duitstalig België. Duitstalig België, het heel klein stukje van België, de kleinste deelstaat van Europa ook, is op dit ogenblik de eerste plek geweest met naast het verkozen parlement een soort geloten senaat, een geloten burgerkamer. Het zit ernaast. Dus het heeft ernaast een adviserende functie of hebben ze beslissingsbevoegdheid? Het heeft, volgens de Belgische grondwet kunnen ze geen beslissingsbevoegdheid krijgen, voorlopig nog niet. Ja. Maar ze hebben dus een adviserende functie met adviezen die erg dwingend zijn. Ja, oké. Het is een soort OMT, maar dan zonder expertise. Wat is een OMT? De Outbreak Management Team in Nederland. Nou, ze zijn zeer competent, want het allereerste onderwerp wat ze op de agenda hadden gezet 2 jaar geleden was, het was 5 maanden voor de pandemie uitbrak, was van hoe kunnen wij de ouderenzorg verbeteren voor personeel en patiënten. Ja. Nou, dat zie je al, hoe zo'n gewone raad van gewone geloten burgers een thema ziet, omdat er mensen in zitten die in de zorg werken. Oké, een thema ziet, maar dat is wat anders. En ik zeg net, outbreak management team zonder expertise. En dat is niet voor niks. Want ik kan me voorstellen dat als je mensen gaat loten en je gaat zeggen, ga maar bij elkaar zitten en nadenken over hoe we dat wel moeten doen. Daar zit niet de know-how, daar zit niet de kennis per se. Dat klopt. Dus wordt het beleid daar beter van? Als je nu die twee vormen van volksvertegenwoordiging bekijkt, met verkiezingen of met loting, ze hebben alle twee een voordeel en ze hebben alle twee een nadeel. Bij verkiezingen heb je doorgaans verstandige mensen die enige competenties hebben. Maar een grote nadeel is, ze moeten altijd die volgende verkiezingen winnen en daar moeten ze zich naar gedragen. Het voordeel met geloten burgers is dat ze veel vrijer zijn. Ze hoeven geen verkiezingen te winnen. Mm. Het nadeel is dat ze minder geïnformeerd zijn. Ja, en daarom zijn die processen van belang. Je geeft ze tijd, je geeft ze informatie en je geeft ze de vrijheid die experten uit te nodigen die zij willen horen. Ja, want ik kreeg genoeg. Hoe ga je die mensen loten eigenlijk uit wat? Want ik kreeg genoeg mensen in mijn omgeving waarvan ik denk, nou, die moest maar niet in zo'n burgerberaad gaan zitten. Nou, dan houdt u er relatief elitaire standpunten op na. Ik denk, wat nou, wat je dat bedoel ziet... ik niet verder in hoog of laag opgeleid, maar meer dat ik denk van ja, hoe jij over zaken denkt. Nou, dat lijkt me niet verstandig. Nou, ze zijn deel van de samenleving en een democratie is nog altijd een bewind waarbij burgers het bewind vormgeven. In de praktijk gebeurt dat zeer weinig. Het zijn partijvoorzitters en lobby's die het bewind uittekenen. Mm-hmm. En dus het voordeel daarvan is, als je kijkt naar Duitsstalig België, die permanente raad bestaat uit 24 burgers. Ja. De overheid daar stuurt 1000 brieven uit naar 1000 willekeurige adressen. Ja. Dat is veel. Ja. Daar krijgen ze ongeveer 150 antwoorden op. Dus een responsratio van 15%. Dat is meer dan bij een klassieke opiniepeiling. En bij die 150 heb je natuurlijk een oververtegenwoordiging van mannen. Ja. Boven de 50, hoogopgeleid. Ja. En dus wat ga je doen? Dat op zijn ook de mensen die naar inspraakavonden gaan. Ja, dat zijn, wij noemen hen de professionele burgers. Ja. En vervolgens ga je op die 150 een tweede loting doen. Dat heet men een stratified sampling. Een weging. Om ervoor te zorgen dat man-vrouw verhoudingen goed zitten, dat leeftijdspyramide gerespecteerd wordt, dat opleidingsniveau gerepresenteerd wordt enzovoort. En daar, die tweede loting zorgt ervoor dat je een goede dwarsdoorsnede van je samenleving in de Kamer hebt. Ja. En dan zegt u, dan geef je die mensen de tijd, hè, om zich te informeren, om in te lezen in allerlei dossiers. Ja. En wie gaat ze begeleiden dan? Hoe gaat dat? Wel, ze krijgen zelf de kans om hun experten uit te nodigen. En dat is heel, heel belangrijk. Elk van die processen heeft een begeleidingscomité. Daar zitten experten in op vlak van democratie en experten op vlak van het onderwerp. Maar het is essentieel dat de experten niet alleen worden aangestuurd vanuit de overheid, want dan wek je sowieso de indruk van manipulatie. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zelf mensen moeten kunnen uitnodigen om hierover te praten. Ja, het is een antwoord op een democratisch tekort, dat verkiezingen heet eigenlijk. En een remedie daartegen. Denkt u ook dat het draagvlak vergroot onder de bevolking? Absoluut. Van het overheidsbeleid? Absoluut, ja. Als je weet, hè, er is een burgerberaad en die hebben hierover meegedacht. Het zal wel oké zijn. Zoiets. Het draagvlak vergroot. Wij krijgen nu vaak. Ik leid een organisatie in België, G1000, die hiermee bezig is. Wij krijgen nu vaak vragen van politici, zelfs nationale ministers, die zeggen van: dit is wat wij besloten hebben. Kunt u voor ons helpen hier een draagvlak voor te creëren? Ja. En dan zeggen wij: nee, dank u. Als u al het antwoord geeft, dan moet u niet meer langs de burger passeren. Hier gaat het om processen waarbij burgers zelf het antwoord mogen geven, ongeacht van wat de minister of het parlement daarover al denkt te menen moeten vinden. Ja. Dus dat is de omkering, de Copernicaanse omkering van wat hier mogelijk is. Het is eigenlijk een overheid uitnodigen om de burger opnieuw te vertrouwen. Mm-hmm. En dus ik vond het straf in Duitsstalig België en nu in Parijs dat daar bewindsploegen zijn die zeggen: we zijn echt geïnteresseerd in de burger. Ja. En wij vertrouwen dat die burger eigenlijk met verstandige aanbeveling kan komen. En we nemen dat zeer serieus en daar gaan we mee aan de slag. Oké, dat is België, dat is Frankrijk. Parijs. Laten we het eens even vertalen naar de waan van vandaag hier in Nederland. We zitten in een coronapandemie, hè, en hebben te maken met Omicron, dat vooralsnog niet tot enorme aantal ziekenhuisopnames leidt. Het kabinet wil voorzichtig open. Cultuur en horeca moeten nog even dicht blijven. De druk uit de samenleving is enorm op dit moment op het kabinet, hè, om verder te versoepelen. Burgemeesters zeggen niet te handhaven, wel te handhaven. Maar er is nog altijd ook een virus. En wederzijds onbegrip. Nou, dat is een beetje, hè, waar we staan. We staan op een soort kruispunt. Ja. Wat is nu de rol van dat burgerberaad? Nee, op dit moment, hier in Nederland. Ik denk dat bij een burgerraad, bij lastige kwesties zoals verplichte vaccinatie, een zeer goede rol zou kunnen spelen. Het probleem is met dit coronavirus is dat de ontwikkelingen bijna elke week veranderen. Terwijl dit soort burgerberaden zijn eerder geschikt voor langzame processen. Dus daar is het wat moeilijk inschakelen. Okay, ja. Maar bijvoorbeeld de kwestie over het aantal IC-bedden in Nederland. Hoe komt het dat Nederland toch een relatief laag aantal IC-bedden heeft en daardoor telkens voor die harde lockdowns moet gaan kiezen? Nou, dat lijkt mij bij uitstek. Ja. Nou ja, dus lijkt me bij uitstek een kwestie van of hoe de zorg is ingericht. Er is zo'n enorm verschil tussen hoe de zorg is ingericht in België en hoe die is ingericht in Nederland. In Nederland aan de markt overgelaten, in België niet aan de markt overgelaten. Ja. Het lijkt mij echt een kwestie. Dat is een principiële vraag, die kun je voorleggen aan zo'n burgerberaad. Stel, 150 burgers, geef hen 6 maanden de tijd. In die 6 maanden komen ze 1 weekend per maand samen om daarover te leren, met experten te spreken, naar elkaar te luisteren. Ik denk dat je daar een pak aanbevelingen krijgt die vandaag binnen de politieke arena bijna niet meer denkbaar zijn. Ja, arena, het woord uit de oudheid zou je kunnen zeggen. Ja. Uit ook de Griekse oudheid. Daar hadden ze dit, dat lotingssysteem. Ja, burgers, waren de Grieken daar eigenlijk gelukkig mee? En weten we dat? Want de bronnen die we hebben uit de oudheid zijn natuurlijk opgeschreven door de elite ooit. Ja, natuurlijk. En het was ook toen, de beperking van het Atheense systeem is dat het was enkel voor mannen, het was enkel voor slaven mochten er niet aan meedoen. Dus we weten eigenlijk niet of die Grieken daar zo gelukkig mee waren. Maar wat we wel weten, is dat die processen, als ze vandaag doorgaan, ze zorgen voor ambitieuze resultaten, snellere resultaten dan wat vandaag partijpolitiek mogelijk is. En er wordt op dit ogenblik zelfs onderzoek gedaan naar wat het met die deelnemers doet. En dan is de vaststelling, het maakt mensen gelukkiger. De mensen die geloofd zijn. De mensen die meedoen voelen zich betrokken op een wijze die ze nooit eerder hebben gekend. En dat is opvallend, want de huidige democratie frustreert enorm veel mensen. Ja. In zoverre zelfs dat mensen afhaken. In zoverre zelfs dat mensen dat de samenleving polariseert enzovoort. En als je dan ziet dat die processen waarbij mensen worden uitgeloot, en dan zitten ze aan ronde tafels van 10 en dan vaak gaat het een zaal met 100, 150 mensen. En dan zie je dat mensen van rang en stand, hoezeer ze ook verschillen, zich ineens gehoord voelen. Ja. Dat is al een ongelooflijke ervaring. Maar goed, dan zit je in zo'n geloot clubje. Ja. Of geloten club. Niet verkleinwoordje gebruiken. Ja. Maar er zit in een club van 100 mensen. Wat heeft de rest van het land zit daar niet in? Dat is waar. Tenzij het heel vaak gaat doen. In Duitsstalig België zal iedereen in zijn leven nu minstens één keer uitgeloot worden. Dus dat is, of ingeloot, zeggen jullie in het Nederlands. Wij zeggen uitgeloot, maar het gaat over hetzelfde proces. Je mag meedoen. Dus dat is al mooi. Maar ik denk ook dat je dit soort processen zou kunnen opschalen door ze op allerlei niveaus te gaan organiseren. En een volgende stap kan zelfs zijn, ik heb er laatst een stuk over geschreven in NRC, is dit soort burgerberaad combineren aan een referendum. Als het gaat over klimaatbeleid, kan je inbeelden dat zo'n burgerberaad met 50 voorstellen komt en dat je vervolgens een soort rijk referendum organiseert. Het klassieke referendum is nogal simplistisch. Je mag ja of nee antwoorden op een vraag die de politiek heeft gesteld. Ja. Een preferendum is een methode waarbij elke burger andere voorstellen van andere burgers kan gaan beoordelen. Net een beetje zoals in de stemwijzer of het stemkompas. Helemaal mee eens, oneens, helemaal mee eens, oneens enzovoort. En vervolgens kan je ze ook aangeven welke onderwerpen voor jou het belangrijkste zijn. Stel dat een burgerberaad 50 aanbevelingen over klimaatbeleid zou formuleren en dat iedere Nederlandse burger vervolgens betrokken wordt om die aanbevelingen te gaan raten en te gaan ranken. Nou, dan creëer je een hogere betrokkenheid. En dan heeft de overheid eindelijk een lijst van gedeelde prioriteiten. In plaats van een samenleving die naar elkaar schreeuwt over de sociale media heen, heb je een instrument dat iedereen aan het woord heeft gelaten en de regering een lijst heeft met gedeelde prioriteiten. Ja, en het is dus een antwoord op de polarisatie, hè? Een woord dat we veel bezigen en waar we veel last van hebben op dit moment, ook in Nederland en ook in België. Minder, hè? Nou, het is bij ons ook best pittig. Ja. En ik denk het is overal pittig, omdat die sociale media natuurlijk gebaat zijn met die polarisatie. En dit wordt in de hand gewerkt. Nee, ik maak mij serieuze zorgen over de toekomst van de democratie. We gaan erop achteruit. Alle internationale barometers van Freedom House, van The Economist, geven aan dat gevestigde democratieën aan het verzwakken zijn. En dus we moeten antwoorden vinden. Ik maak me echt zorgen. We zijn burgers aan het verliezen. En in het beste geval schreeuwen ze en in het slechtste geval zwijgen ze. En dan hebben ze helemaal afgehaakt. Ja. En corona heeft het wantrouwen vergroot. Dus we moeten echt zorgen dat we manieren vinden om die mensen opnieuw te betrekken. Oké, we praten zo verder. David van Rijbroek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Met Peter de Bie. Als je zo in de tang genomen vernederd wordt. Ja. En Mieke van der Wij. Zij zweept hem op om die koning te vermoorden. Dat klopt helemaal. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Als het leven echt shit is, dan is er gelukkig nog de dood. De Politieke Week met Kees Boonman. En het is aan de minister-president om daar ook eens iets over te zeggen. Hoe gaan wij met elkaar om? En natuurlijk de boekenrubriek. Ik heb met enorm veel plezier gelezen. Nieuwsweekend. Morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Dit is hem, die is voor mij. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Alle startende ondernemers opgelet. Nu bij Smulders Textiel. De grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Nu 15 maanden gratis. E-boekhouden.nl. 15? Nu bij Smulders Textiel. Tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Elf uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Ons koloniaal verleden met Indonesië roept nog steeds veel emotie op. We merkten het pas weer toen er onrust ontstond naar aanleiding van die tentoonstelling in het Rijksmuseum. Hoe dat komt, bespreken we zo met spraakmaker en cultuurhistoricus David van Rijbroek. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Staatssecretaris Oesloe van Media wil in gesprek met omroepen en mediamagnaat John de Mol naar aanleiding van de uitzending van Boos. Die uitzending gisteren stond in het teken van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland. Oesloe zei dat de misstanden moeten worden aangepakt. Ik ben er echt misselijk van. Ja, dat dit natuurlijk gebeurt en jonge meisjes, kwetsbare meisjes, jonge vrouwen, dat die in zo'n onveilige situatie, in zo'n onveilige werkklimaat zich hebben moeten bevinden onacceptabel. Ook andere bewindspersonen nemen de zaak hoog op. Minister Van Gennep van Sociale Zaken wil kijken of het voor bedrijven verplicht kan worden om een vertrouwenspersoon aan te stellen. In de omgeving van Tata Steel in IJmuiden zijn veel meer schadelijke stoffen gemeten dan de staalfabriek zelf rapporteert. Dat meldt het RIVM op basis van data van de GGD. Zo is er 50 keer meer koper gemeten dan in de gegevens die Tata aanleverde. Bij de kankerverwekkende bakstoffen gaat het om een factor 10 tot factor 1000. Mogelijk heeft de fabriek in IJmuiden de gegevens niet volledig aangeleverd of zijn bijvoorbeeld lekkages niet opgenomen. Tata Steel heeft nog niet gereageerd op het RIVM-onderzoek. Bij een steekpartij in een AZC in Budel zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. 3 jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud zijn aangehouden. Het motief voor het incident is nog niet duidelijk. Vorig jaar zijn 16% minder personenauto's gestolen dan in 2020. Dat is de grootste daling in 5 jaar, meldt het informatiecentrum dat de cijfers bijhoudt. Er werden vorig jaar 5400 auto's gestolen. De Volkswagen Golf was bij het dievengilde het populairst. En de Amerikaanse rockzanger Meat Loaf is overleden. Zijn grootste hit was Paradise by the Dashboard Light in 1977. Het album Bat Out of Hell is een van de best verkochte albums ooit. De zanger kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Meat Loaf is 74 jaar geworden. Het Outbreak Management Team kijkt vandaag naar de quarantaineregels voor scholen. Er is steeds meer kritiek op dat beleid. Ook GGD-directeuren roepen nu op om de regels te versoepelen. Volgens hen zit een kwart van de basisscholieren in quarantaine en dat is schadelijk, zegt de GGD-directeur van de regio Limburg-Noord. Dat zien we natuurlijk op het cognitieve, gewoon kennis, achterstand. Maar we zien het ook op het sociale, en op het emotionele. En als je al die drie vlakken ziet, dat de gezondheid van kinderen en jonge adolescenten achteruit gaat, dan moet je vanuit de rol die we hebben als, nou, ik noem het dan maar even, hoeder van de publieke gezondheid, dan moet je echt ook dat signaal afgeven. Volgens de huidige regels moet een hele klas in quarantaine als er 3 of meer besmettingen zijn. Het proces rond het aanvragen van subsidie voor gedupeerden van de aardbeving in Groningen was oneerlijk. Dat zeggen RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. De subsidie kon op 10 januari vanaf 9 uur 's ochtends worden aangevraagd. Maar nu blijkt dat mensen die al voor dat tijdstip waren ingelogd voorrang kregen, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Wat SNN, de uitvoeringsorganisatie die dit allemaal in goede banen moest leiden, de hele tijd heeft gezegd tegen mensen is, het heeft geen zin om eerder in te loggen dan 9 uur. Maar dat blijkt gewoon feitelijk onjuist, want iedereen die in die wachtkamer zat voor 9 uur, die werd per definitie al met voorrang op iedereen die om 9 uur binnenkwam eerder in de rij geplaatst. Mensen die achter het net hebben gevist kunnen nu alsnog subsidie aanvragen. Het nieuwe kabinet heeft daar 250 miljoen euro extra voor uitgetrokken. En dan het weer. Op veel plaatsen schijnt eerst de zon. Later vandaag meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. In het weekend over het algemeen bewolkt en droog. Aan de temperatuur verandert weinig. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is wat langzaam rijden nu op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem tussen Echteld en Tiel-West 4 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. En ook bijna 10 minuten extra voor de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en Noordloos over 3 kilometer. Ster. De elleboog? Box. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Check vanbruggen.nl. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Nog een half uur met aan tafel onze spraakmaker van vanochtend. Cultuurhistoricus David van Rijbroek. Voor 11 uur hadden we het over de zieke patiënt democratie. Voor wie verkiezingen niet het juiste medicijn zijn. Nu richten we de blik op het verleden, maar ook heden. Namelijk de moeizame verhouding van Nederland met zijn oude kolonie. Het huidige Indonesië. De laatste tijd weer vol in de schijnwerpers. Denk aan de indrukwekkende uitzending van Zomergasten met Alfred Burney. De veelbesproken speelfilm De Oost. Maar ook uw eigen boek natuurlijk, podcast Revolutie. Over de start van Nederlands-Indië als kolonie en het gewelddadige einde ervan en over die overgang vooral van kolonie naar zelfstandigheid. Daar gaan we het nu over hebben, meneer Van Rijbroek. Over een paar weken, opent in het Rijksmuseum, een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam, dus onder dezelfde titel als uw boek, Revolutie, leidde tot veel discussie hier. Nou ben ik zelf ook opgegroeid met een vrij rustig, overzichtelijk en ook enigszins romantisch verhaal over Indië. Hè. Maar de discussie over dat verleden wordt steeds heftiger gevoerd, lijkt het wel. En dat neemt alleen maar toe met naarmate de jaren vorderen. Hoe kan dat? Dat zie je een beetje overal in Europa vandaag. Ik heb deze week nog een panel gemodereerd in België over de vraag van, is het enkel in België zo heftig geworden? Maar je ziet dat die discussie overal woedt. En ik denk dat dat bijna een onvermijdelijke groeipijnen zijn van een samenleving die een postkoloniale samenleving aan het worden is. Maar in Nederland is het wel echt opvallend. In mijn boek citeerde ik het resultaat van een recent Brits onderzoek. Wat onderzoek had gedaan naar de vraag, welk land is het meest trots op zijn koloniale verleden? En die Britse onderzoekers dachten, het zullen wij wel zijn, de Britten. Ja. En tot hun verbazing bleken uit de cijfers dat het vooral in Nederland was. Waarbij bleek dat 50% van de Nederlanders trots waren op het koloniale verleden. 25% terugverlangde naar een overzeesrijk. En zich maar 6% schaamde over wat er was gebeurd. Ja. En die cijfers waren zeer afwijkend van de rest van Frankrijk, België, Duitsland, Japan zelfs en Engeland zelf. Ja, dat komt dus, zoals ik al net al zei. Hè, ik heb zelf dus ook dat beeld van dat Indië waar ook een beetje een soort van romantiek in zit. Ja. En het was een vrij overzichtelijke periode. Is mij altijd bijgebracht, ja. Op school ook wel. Ja. Ja. Je had de twee politionele acties. Ja. Natuurlijk, daar is het een en ander misgegaan. Ja. Maar is die discussie, die is ook laat op gang gekomen, toch? Die is laat op gang gekomen in Nederland. Joop Huting was de eerste die pas 20 jaar na de politionele acties op de radio 1969 op de VARA vertelde wat er was gebeurd. Dat was toen een enorme ophef. En met die geschiedenis probeert men nog altijd in de treinen te komen. En ik denk een van de redenen waarom in Nederland dat historische besef relatief laag is, heeft te maken met hervormingen van het geschiedonderwijs. Ik begreep dat in Nederland tijdens mijn onderzoek geschiedonderwijs al heel lang maar verplicht is in de eerste 3 jaren van de middelbare school. Ja. En daarna een keuzevak is. Dat is niet het geval in België bijvoorbeeld. En wat er in die 3 verplichte jaren wordt verteld aan de nationale geschiedenis, dat blijkt uit onderzoek van de handboeken die worden gebruikt. Tina van der Vlies, een Nederlandse onderzoeker, heeft dat onderzocht. Daar blijkt dat die nationale geschiedenis vaak wordt opgehangen aan de morele deugden van tolerantie, vrijheid en democratie. Ja, en als het niet past, dan... Dan wordt het een beetje moeilijker om de donkere bladzijden uit het verleden onder ogen te komen. Ja, want donkere bladzijden, dat zijn het. Als ik uw boek lees en uw podcast hoor. Kan het ook zo zijn dat we gewoon liever niet geconfronteerd willen worden met onze eigen misdragingen en dat we dat gewoon moeilijk vinden? Maar ik denk dat dat geldt voor iedere samenleving en iedere persoon, dat we ons momenten van slachtofferschap makkelijker herinneren dan momenten van daderschap. Ja. Maar tegelijkertijd zit daar vaak de gedachte bij, als we onze zwarte bladzijde openleggen, maakt ons dat kleiner. Maar een land kan net groter worden door die donkere bladzijde open te leggen. Kijk naar hoe Duitsland met het oorlogsverleden is omgegaan. Dat is zo indrukwekkend. Duitsland is vandaag de grootste economie van Europa. Ja. Is een van de sterkste democratieën van Europa ook. Het heeft Duitsland niet verzwakt om openhartig dat gewetensonderzoek te gaan voeren. Ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Hè, absoluut. Goed, de emoties, dat is duidelijk, lopen vaak nog hoog op. Dus vorige week weer toen een van de gastconservatoren van de tentoonstelling in het Rijksmuseum, Bonnie Triana, de term Bersiap wilde uitsluiten van die tentoonstelling. Nou, laten we, voordat we het over die rel gaan hebben, eerst even uitleggen wat die Bersiap-periode inhield. En daarvoor hebben we uw podcast even, geheel volgens goed Nederlands gebruik, geplunderd. Waarin prachtige historische fragmenten te horen zijn. Dat dan weer wel. Proclamatie. Kami. Bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. Als een kwade schimmel bleef de ellende achter in de gebieden waar Japan had geheerst. De Nederlanders waren voor een groot gedeelte opgesloten in concentratiekampen. En nu werd zichtbaar hoe groot ook hier de ellende was geweest. Voor Nederland, in tegenstelling tot zoveel andere Europese naties, is de oorlog nog niet afgelopen. Het heeft nog een roeping in de wereld die het aan anderen niet mag. en niet wilt overlaten. Ja, allemaal fragmenten uit de tweede helft van 1945. Sukarno heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen. De oorlog met Japan is besloten en Nederland staat voor een kruispunt. Kunt u bondig uitleggen wat er toen plaatsvond in Nederlands-Indië? Dat is vrij makkelijk uit te leggen. 3,5, 3,5, 4,5. Dat zijn de cijfers die je moet onthouden. Nederland is 3,5 jaar aanwezig in Zuidoost-Azië. Dat wordt opgevolgd door 3,5 jaar Japanse bezetting. Op 15 augustus capituleert Japan en twee dagen later gaat Sukarno, we hebben het net gehoord, de onafhankelijkheid uitroepen. En vervolgens duurt het nog 4,5 jaar vooraleer die onafhankelijkheid wordt erkend. Ja. En wat gebeurt er na het uitroepen van die proclamatie op 17 augustus 1945? Eerste weken blijft het relatief rustig. Er zitten nog heel veel Nederlanders vast in die Japanse interneringskampen. En Britse soldaten worden gezonden om die kampen te gaan bevrijden. Maar die jonge Indonesiërs, 15, 16-jarigen, die vrezen een herkolonisatie van hun land. Ja. En ze zijn de Japanse bezetting beu, ze zijn het Nederlands kolonialisme beu en daar verzetten ze zich tegen. En het komt tot geweld. En die geweldsperiode, echt een explosie van geweld, gruwelijk geweld, loopt van ongeveer september 45 tot december 45. Gericht op wie? Want veel Nederlanders zitten nog in kampen. Veel Nederlanders zitten in de kampen, maar de Japanners hadden de Indische Nederlanders buiten die kampen gehouden. Die waren nog Aziatisch genoeg en die konden nog dienen binnen het Japanse Rijk, het groot Aziatische Rijk wat daar gevestigd moest worden. Ja. Dus die Indonesische jongeren koelen hun woede op alles wat min of meer Nederlands is of met Nederlanders hebben meegedaan. Dus ook de Indische Nederlanders? De Indische Nederlanders zijn daar in grote mate slachtoffer van geworden en ook de Chinese bevolking. Ja. Omdat de Chinezen een soort middenklasse waren die met de Nederlanders hadden meegedaan. Ja, en met puntige bamboestokken gaan ze de Indische Nederlanders te lijf. Gruweldaden, echt gruweldaden. En die periode, de schattingen lopen uiteen tot enkele duizenden doden, tot 30.000 doden. En die periode wordt vandaag door de Indische Nederlanders omschreven met de term Bersia. Precies, en die term zou racistisch zijn. Nou, en ik, dat vind een lading ik hebben, terwijl het is een Indonesisch woord, toch? Het is een Indonesisch woord. Dat betekent wees paraat. Siap wil gewoon zeggen ready, paraat, sta klaar. En Bersiap is het werkwoord. Ja, waarom heeft dat dan een racistische lading? Die term werd gebruikt toen er onlusten uitbraken. Men sloeg, die jongeren sloegen met metalen stokken op de telefoonleidingen enzovoort. Van ting, ting, ting, siap, siap, siap. Ja. Dat waren geen troepen. Het waren gewoon 15-jarigen in bloot bovenlijf met rode banden door hun haar. Die gingen moorden en plunderen. Die term wordt vandaag gebruikt als een omschrijving van die periode, die gruwelperiode. Het is vooral onder de Indische Nederlanders hier. En ik vind dat die gemeenschap het volste recht heeft om die term te hanteren. Oké, dus dat woord mag best in de tentoonstelling dan ook wat u betreft. Maar waarom is het, ik begrijp toch nog niet helemaal waarom dat dan zo beladen is voor de Indonesiërs? Wel, de term is in zekere zin problematisch, omdat die als wetenschappelijke term wellicht niet zo geschikt is om die hele periode van die revolutie en die onafhankelijkheidsstrijd mee te omschrijven. Ja. Het zou zijn alsof je de Franse revolutie zou herleiden tot de slagpartijen bij de Bastille. Ja, ja, ja. Dus dan maak je een soort geen recht aan wat er gebeurd is. Het doet geen recht aan wat er gebeurd is. Het doet geen recht aan velerlei vormen van geweld die er zijn geweest. Ja. Die onafhankelijkheidsstrijd heeft 4,5 jaar geduurd. Die Bersiap is een proces van 4,5, 5 maanden ongeveer. Dus het is van belang. En ik denk dat je die twee termen ook naast elkaar kan laten bestaan. Mm-hmm. En je zou in zekere zin een parallel kunnen trekken met de term terminologie rond de Holocaust. Zoals de Joodse gemeenschap die dramatische gebeurtenissen aanduidt met de term Shoah. Dat is ook hun volste recht. Tegelijkertijd zie je in de wetenschappelijke literatuur dat eerder de term judiocide wordt gebruikt. Dus die twee termen, en Holocaust, die twee termen kunnen zeker naast elkaar bestaan. En ik denk dat het goed is dat er in een wetenschappelijke context wordt gekeken naar een terminologie die breder is. Maar kijk, sommige gebeurtenissen zijn gewoon te groot om het één enkel woord te betitelen. Mm-hmm. Dus laat gerust verschillende woorden naast elkaar bestaan. Ja, en kan één iemand dan eigenaar worden? Kan iemand dat opeisen? Wel, ik denk dat de gemeenschap zoals de Indische Nederlanders, die vervolgens na afloop van die onafhankelijkheid naar Nederland is gekomen, ik denk dat die gemeenschap het recht heeft om wat hun is overkomen met een speciale term te bedenken en te herdenken. Ja. Die gemeenschap heeft in Nederland erg moeten strijden om erkenning. Want de Tweede Wereldoorlog, dat was de hongerwinter. En pas in een tweede fase kwamen de jappenkampen erbij. Maar dat er een heel grote groep Nederlanders buitenkampers waren, die buiten de kampen zijn gebleven en die gruweldaden hadden meegemaakt, daar is pas de laatste decennia erkenning voor gekomen. En die term Bersiap is een deel geweest van de erkenning van het leed van die Indisch-Nederlandse gemeenschap. Ja. Dus als je vervolgens die mensen die moordpartij hebben moeten ondergaan te gevolgen van racisme, als je die vervolgens zegt dat ze racistisch zijn als ze die term hanteren, dan snap ik ook wel een groot deel van de woede in die gemeenschap. Maar tegelijkertijd snap ik ook de zorgvuldigheid waarmee wetenschappelijke terminologie moet gekozen worden. Ja. Nog even terug naar de complexiteit van het geheel en de emoties die het oproept. Wat natuurlijk ook het niet makkelijker maakt, is dat wij eigenlijk zelf bezetter zijn geweest in Indië. Tuurlijk, ja. Dus dat maakt het verhaal niet eenduidig. Zoals agressor... het bij de Tweede Wereldoorlog met enige goede wil nog wel helder is. Ja, wel natuurlijk. Dat is het ambivalente. In Nederland was Nederland slachtoffer van de fascistische bezetting. Maar terug naar Indonesië na de onafhankelijkheid is Nederland de bezetter en de agressor. En natuurlijk de hele terminologie van pollutionele acties was een totaal eufemisme. Dat is inmiddels... Het was gewoon een decolonisatieoorlog. Ja, ja. En wat ik in mijn boek probeer aan te tonen is hoe... Kijk, in het najaar 45 kan je nog ergens begrijpen dat Nederland probeert terug enigszins grip op die chaotische situatie te krijgen. Maar in 47 zijn de Filipijnen al onafhankelijk, is India onafhankelijk geworden. Ja. En dan met de beide benen gestrekt vooruit nog een pollutionele actie gaan ontketen. Twee zelfs, met vele doden tot gevolg, was volkomen onzinnig. Ja. Goed, de Volkskrant bracht trouwens een onderzoek uit, hè, vorige week zaterdag, met naar hoe Indonesiërs de koloniale tijd hebben ervaren wat zij het meest erg vinden. En daar kwam uit het cultuurstelsel. Dus niet al dit geweld van na de oorlog, maar het cultuurstelsel. Wel, het cultuurstelsel is het grootste onrecht geweest uit de 19e eeuw. En als resultaat daarop krijg je inderdaad Multatuli met zijn Max Havelaar. Ja. En gevolgen daarvan krijg je van 1900 tot 1920 een relatief humane vorm van kolonialisme. Ja, maar even dus voor de duidelijkheid, dat cultuurstelsel staat waarschijnlijk symbool voor de kolonialiteit, omdat dat de uitbuiting te voeten uit is natuurlijk, waarin verplicht een opbrengst van de landbouw moest worden afgestaan. Precies, cultuur gaat hier niet over theater en dans. Ligt dus gevoeliger bij de Indonesiërs dan al het geweld. Ja, wordt ook op grote schaal herdacht natuurlijk. Ja. Maar de decolonisatieoorlog is net zo bekend. Maar die valt strikt genomen buiten het koloniale tijdperk. Het is achter de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog. We gaan er ongetwijfeld nog een keer op terugkomen. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Vanochtend werden de conclusies van het RIVM bekend over de uitstoot van Tata Steel bij IJmuiden. En wat blijkt? In de omgeving van het staalbedrijf blijken veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen te zijn gemeten dan de staalfabriek zelf rapporteert. Ik praat erover met advocaat Benedict Fiek, die vorig jaar aangifte deed tegen Tata namens 1100 omwonenden en 8 stichtingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de uitkomsten van dat onderzoeksrapport van het RIVM? Ja, dat vind ik schokkend. Ik vind het vooral schokkend omdat het onderbuikgevoel van de omwonenden kennelijk bevestigd wordt. Er is veel meer ziekte in de IJmond. Mensen maken zich oprecht heel erg zorgen. En dan blijkt uiteindelijk door dit nieuwe rapport van het RIVM dat er ondergerapporteerd is door Tata, dat er een gat zit tussen de gerapporteerde cijfers, zelf gerapporteerde cijfers, waar je ook allerlei kanttekeningen bij kunt plaatsen natuurlijk, en de werkelijke waarde. En dat is voor mij in ieder geval aanleiding om het Openbaar Ministerie het rapport uiteraard door te zenden en te verzoeken om met spoed iets te doen in het feitenonderzoek dat plaatsvindt in de aangiftezaak. Ja. Nou is er dus 50 keer meer koper gemeten dan in de gegevens die Tata zelf dan aanleverde. Had u überhaupt vertrouwen in die cijfers die Tata aanvankelijk rapporteerde? Nou, kijk, het is natuurlijk heel moeizaam om te vertrouwen op de aangeleverde cijfers van een industrie die qua productie en qua alles afhankelijk is van het wel of niet naleven van de cijfers. En er worden natuurlijk gemiddelden doorgegeven. En incidenten worden niet meeberekend in datgene wat wordt doorgegeven. Hm. En de omwonenden die zijn eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in alle cijfermatige aanlevering van de gegevens door Tata. Maar de omwonenden die willen weten wat zit er echt in onze omgeving, in de grond en in de lucht. Wat ademen onze kinderen in? En dat is ook een van de cruciale onderwerpen die door het Openbaar Ministerie moet worden onderzocht. Wordt hier geschoven met cijfers? Wordt er ondergerapporteerd, bewust, door Tata? Zijn er onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de rest van de vervuiling? Waarvoor Tata ook verantwoordelijk is, want dat hebben ze zelf ook meermalen gezegd. En al dit soort aspecten zullen moeten worden meegenomen in de beoordeling van de haalbaarheid van de strafzaak. Het kan ook niet op de lange baan worden geschoven. Het kan ook niet beargumenteerd worden door Tata door te zeggen van we gaan de komende 10 jaar dit of we gaan de komende 10 jaar dat doen. Nee, het moet onmiddellijk moet er actie worden ondernomen. Ja, wat betekent dit onderzoek voor uw zaak tegen Tata? Ja, dat is een enorme ondersteuning voor de zaak. Het betekent dat er in ieder geval een vermoeden van het onjuist aanleveren van cijfers door Tata, dat geconcludeerd kan worden. En dat, dat is voor de aangifte, is dat een ondersteuning van het vermoeden van het plegen van de strafbare feiten waarvan aangifte is gedaan. Okay. Dus in die zin is het een rapport dat en extreem verontrustend is, maar ook gunstig is voor het verdere verloop van de strafzaak. Ja, voor u als advocaat een dubbel gevoel. Voor mij als advocaat, ja. Hartelijk dank, Benedict Fiek. Oké, graag gedaan. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij deze week met ondernemers. En we sluiten af met Mireille Boscher uit Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Organisator van deze week eigenlijk. Hè? En werkt als Frans rechtkandidaat notaris. In de vrije tijd schrijf je graag, wandelt en tuiniert. En volgt het nieuws op de voet, zeg ik er dan altijd achteraan. Klopt dat? Klopt. Ja. Nou, we gaan eens kijken. Er staan 40 puntjes op het scorebord. Die zijn neergezet maandag door Hans Swaap uit Den Haag. Ja, daar moet jij dan weer overheen zien te komen. Dus we gaan gewoon om. Ja, dat krijg ik nog jarenlang te horen. Dus ja, krijg je dat weer. Moedige poging gaan we wagen. Komt ie aan. Ja, we hebben hier naar uitgekeken en ook voor gevreesd. Natuurlijk is dat het nieuws van de dag. Verbijsterend, afschuwelijk. Een anderhalf uur durende show op YouTube van Tim Hofman. Over foute opmerkingen die ze kregen. Foto's van geslachtsdelen die ze kregen toegestuurd. En zelfs over verkrachting. Ja, wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien. Dat was nogal wat. Ja, verschrikkelijk gewoon. Daarnaast echt journalistiek vakmanschap. Ja, de uitzending van Tim Hofman over de misstanden in The Voice of Holland heeft Nederland sinds gistermiddag in de greep. Vraag 1. Ruim hoeveel kijkers had het programma al na een halve dag? 7 miljoen. Ja, de teller staat nu op ruim 7,1 miljoen kijkers. Vraag 2. Vanochtend reageren de vrouwen van Talpa op de uitspraken van John de Mol van gisteren. In welke krant doen ze dat? In het AD. In het AD, ja. De tekst van de pagina grote advertentie is kort en bondig. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Mag de horeca en de cultuur ervan uitgaan dat ze over een week open mogen? De druk op het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen neemt toe. Dat is te merken in de Tweede Kamer. De druk in de samenleving die voelen we denk ik allemaal. En daar willen we nu meer dan rekening mee houden. Maar ik zeg ook meteen maar... Dit is gewoon een te vroeg tijdstip om dat soort besluiten te nemen. Vraag 3. Ministers Rutte en Kuipers zijn nog heel voorzichtig in toezeggingen over eventuele versoepelingen. Na aandringen van PvdA en Bijeen gaat het kabinet kijken naar verbetering van wat binnen de scholen en daar ook eventueel extra budget voor uittrekken. Wat voor budget? De pas. Wat binnen de scholen en daar ook eventueel extra budget. Sorry, ik werd afgeleid door die hond. Zal ik de vraag gewoon even opnieuw stellen? Ik ook. Even de deur dicht. Ministers Rutte en Kuipers zijn nog heel voorzichtig in toezeggingen over eventuele versoepelingen. Na aandringen van PvdA en Bijeen gaat het kabinet kijken naar verbetering van wat binnen de scholen en daar ook eventueel extra budget voor uittrekken. De airconditioning? Ventilatie was het antwoord dat wij zochten. Ja. Rutte geeft minister Dennis Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs opdracht om hierop de regie te nemen, met budget erbij. Vraag 4. Opnieuw was er opwinding in het debat over heftige uitspraken van een Kamerlid. Wie werd door voorzitter Bergkamp de mond gesnoerd toen hij opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Van Meijeren. Ja, Gideon van Meijeren, Kamerlid van Forum voor Democratie. Zijn we beland bij vraag 5? Dat is een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? De situatie is nu zo sterk veranderd dat je daar ook een ander perspectief op moet hebben. Dus zou er opnieuw een verzoek komen aan de NAVO, dan zullen wij daar ook welwillend naar kijken. Wie was? Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra is het goede antwoord. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij zegt er gisteren ook toe dat als Oekraïne Nederland vraagt om de levering van defensieve wapens, het kabinet daar welwillend naar zal kijken. Dus. Vraag 6. Vandaag overleggen de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika en Rusland opnieuw over de ontstane situatie. In welke Europese stad vindt dat overleg plaats? Genève. Dat is in Genève, ja. Zijn wij beland bij vraag 7. En daarin maken wij gebruik van hints. En die gaan u leiden, als het goed is, naar een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, over wie gaat dit? 4. Ik ben nu hopelijk in mijn eigen paradijs. Meatloaf. Ja, dat kwartje viel eigenlijk meteen. Meatloaf is inderdaad goed. En dat betekent dat de score na deze eerste ronde 9 is. Dat is de factor waarmee we de tweede ronde ingaan. Even kijken, 40 punten stonden er op het scorebord. Dat betekent dus dat u 5 vragen goed moet hebben om als winnaar uit de bus te rollen. Dan gaat die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Welk bedrijf stoot volgens het RIVM veel meer kankerverwekkende stoffen uit dan beweerd? Tata Steel. Dat is goed. De komst van een grote lithiummijn in welk land gaat voorlopig niet door? Pas. Servië. Welke artiest moet haar concertreeks in Las Vegas uitstellen vanwege corona? Adel. De advocaat en neef van wie was volgens het OM een doorgeefluik van criminele plannen? Rio-Antachie. Zeker. Welk land klaagt Wit-Russische overheidsdienaren aan vanwege de gedwongen noodlanding van een Ryanair-vlucht in 2021? VS. Dat is goed. Wat was de uitslag van de bekerwedstrijd Ajax-Excelsior Maassluis? 9-0. Dat is goed. Het parlement in welk land heeft definitief ingestemd met een vaccinatieplicht per 1 februari? Oostenrijk. Dat is ook goed. Wat voor soort aapjes zijn er deze week in Dierenpark Amersfoort geboren? Pas. Galago-aapjes. Welke speler zal voorlopig geen wedstrijden spelen voor Heracles? Vloed. Dat is goed. Met hoeveel procent is de export van de Nederlandse boeren gestegen? Pas. 10%. Welke krant schaart zich achter de belaagde premier Johnson van Engeland? Pas. De Daily Mail was het goede antwoord. Vraag 15 hebben we nog liggen. De president van welk land wil de naam van zijn land aanpassen om verwarringen met het dier te voorkomen? Is inderdaad Turkije. Turkije is natuurlijk kalkoen, hè, in het Engels. Ja. Even kijken, 7 punten. 63 punten is de eindscore. Daarmee bent u de duidelijke winnaar van de nieuwsquiz deze week.